middernacht, het begin van maandag 22 november. Jeroen van Kan met het NOS-journaal. In verschillende steden in het land was het opnieuw onrustig op straat. Er was veel politie op de been na oproepen op sociale media om te gaan rellen. Uit onder meer Enschede, Groningen en Tilburg komen berichten over vernielingen en vuurwerkoverlast. In Enschede en Groningen is een noodbevel van kracht. Met dat bevel kan de politie onder meer straten afsluiten en samenscholingen verbieden. Inmiddels zijn in Enschede zeker 5 mensen aangehouden en in Groningen zeker 3. In het centrum zijn vernielingen aangericht en is veel vuurwerk afgestoken. En in Tilburg kwamen tientallen jongeren bij elkaar in een park om vuurwerk af te steken. De zittend president van Bulgarije, Radev, stevend af op een tweede termijn als president. Afgaande op de exit polls komt hij uit op 66% van de stemmen. Flink meer dan zijn uitdager Gertsikov, die door de centrumrechtse voormalig premier Borisov werd gesteund. Vorige week werd er ook gestemd voor een nieuwe president, maar omdat Radev toen net geen absolute meerderheid behaalde, was een tweede verkiezingsronde nodig. CDA-europarlementariër Esther de Lange heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. 46-jarige De Lange is nu onder meer voor vicevoorzitter en klimaatwoordvoerder van de EVP, de Europese Christendemocraten in het Europarlement. Volgens ingewijden is een kanshebber. Veel Europarlementariërs zien graag een vrouw als voorzitter. Na de rellen in Rotterdam van vrijdag zitten nog 8 mensen vast. Ze worden onder meer beschuldigd van openlijke geweldpleging, vernieling en het belagen van hulpverleners. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen. Een team van de recherche gaat op zoek naar mogelijke organisatoren. Die hebben opgeroepen tot geweld en vernielingen. Over het aantal gewonden was enige tijd onduidelijkheid. Het lijkt er volgens het OM op dat 4 mensen geraakt zijn door kogels. Politie sprak gisteren nog van 3. Het weer. In het zuidoosten komt vannacht lage bewolking voor. Bij de rest van het land is het helder. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Morgen is het vrij zonnig. Het blijft droog. En de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. Luister naar NPO Radio 1. Ga je toch dat spotje instarten, Paul? Je doet mijn microfoon open en daarna start je dat spotje in. Luisteraars, Paul Brouwer is de technicus en die vindt het altijd leuk om in de zeik te nemen. U luistert dus naar NPO Radio 1. Het is maandag 22 november 2021. Het is 12:02. Welkom bij de 302e aflevering van dit programma Zwarte Priet Praat. Een programma van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. Ja, dus de idioot achter de knoppen is vannacht Paul Brouwer. Saint Giorgio Blanc, onze Rietveld Academie student, is... Ja, maar dan moet ik mijn kop... Luisteraars, Paul is zo irritant, want ik hoor nooit wat hij doet terwijl ik praat. En dan moet ik mijn koptelefoon opzetten om te horen welke geluidjes hij op de achtergrond doet. Maar goed, onze Rietveld Academie student Saint Giorgio Blanc is regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Gelachte luisteraars, het is op deze zender heel veel gegaan over ruilschoppers, hooligans, idioten die stadions inlopen. Maar zoals u weet is dit programma Zwarte Priet Praat een eiland op deze zender. Dit is het persoonlijkheidsprogramma dat draait om de persoonlijkheid Prim Radakishun en wat Prim belangrijk acht wordt in dit programma besproken. Dus de komende 2 uur even geen gezeik over tweedeling in de maatschappij, over falende en liegende ministers, over gefrustreerde idioten, nee, vannacht de college. Mijn dierbare vriendin Handan Aydin, die vorig jaar op 21 september mijn gast was in dit programma, wees me op deze vrouw. U moet eerst weten, luisteraars, dat als het gaat om gevoelens en emoties, ik een botte hork ben. Iemand gaat dood, prima, het leven gaat verder, ik moet verder. Emoties, janken, geen tijd voor. Ben je jeugd mishandeld of misbruikt, prima, shit happens en nu verder. Het blijkt echter dat de meerderheid der mensen daar anders mee omgaat. Pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden blijken het functioneren in het heden in de weg te staan. Ik snap dat totaal niet. Maar in tegenstelling tot idioten die hun eigen waarheid en gelijk alleen van belang vinden, ben ik wel op zoek naar hoe mijn medemens in elkaar zit. Daarom ben ik blij dat mijn gast vannacht wil komen om mij haar inzichten in de menselijke emoties te verduidelijken. Mijn gast vannacht. Een vrouw waar ik helemaal niets van weet, die mensen helpt om hun emoties te kanaliseren en daardoor weer van het leven te genieten, Sabine Meulenberg. Dag Sabine. Hallo. We kennen elkaar helemaal niet. Klopt. We zien elkaar voor het eerst. We hebben ook geen voorgesprek gehad. Dus hoe zou jij je beroep omschrijven? Oh ja, dat vind ik eigenlijk ook altijd gelijk een heel lastige vraag. Want ik doe een aantal dingetjes. Ik zeg tegenwoordig, ik ben psychosociaal ondernemer. Mm-hmm. En dat betekent dat ik aan de ene kant de praktijk heb waar ik mensen begeleid. Mm-hmm. En aan de andere kant ben ik trainer, sta ik voor groepen om mensen iets van mijn kennis over te dragen. Oké, maar... Wat doe je precies? Ik hou me voornamelijk bezig met alles rondom het thema seksualiteit, seks, liefde. Zowel de lichte kanten, dus plezier. En dan ook heel erg vanuit biopsychosociaal model. Maar ook de zware kanten, zoals jij net zelf ook al aangaf, rondom misbruik, hè, als je dat soort dingen mee hebt gemaakt in je leven. En die twee werelden, die verbind ik eigenlijk met elkaar. Maar mijn missie is echt om positieve seksualiteit te bevorderen. Oké, even de seksualiteit weglaten. Ik heb ook begrepen dat jij mensen helpt met rouwverwerking. Vaak gaan die dingen ook wel hand in hand. En rouw is breder dan alleen, want als je het hebt over rouwverwerking, dan denken mensen misschien vaak aan verlies van een dierbare. Ja, maar je kunt natuurlijk op andere dingen ook rouwen. Het gemis van een vader die er nooit is geweest. Of het gemis van een seksualiteit die je zelf nooit hebt mogen belichamen. Dus je kunt om allerlei dingen rouwen in het leven. En als je die rouw goed doorloopt, goed, tussen aanhalingstekens, dan kun je daar zingeving aangeven. En dan kun je ook weer vanuit een open manier contact aangaan. Maar als die rouw niet doorleefd wordt en het stokt van binnen, dan is het dus ook heel lastig om op een open, onbevangen manier nog contact aan te gaan met andere mensen. Laat staan met jezelf. Oké, dus leg me. Dus, kijk, dus wat ik je al zei, ik ben een botte hork. Mm-hmm. En alles wat gebeurt in mijn leven, dan denk ik, oké, shit happens en we gaan verder. Ik weet, ik heb dierbare vrienden en vriendinnen. Dan gaat er iemand dood. En dan zeg ik, het komt goed. Maar dan worden ze boos op me. Dus zelf mijn beste vrienden zeggen, ik ben slecht in dood. Want als er dood gebeurt, dan zeg ik, oké, het gaat gebeuren. Deal with it, we gaan verder. En al die emoties en de ellende en verdriet. Maar er zijn, dus, en wat me intrigeerde bij jou, is dat jij dus kennelijk iets ziet wat ik niet zie. En dat vannacht wil ik proberen te snappen wat jij ziet wat ik niet zie bij mensen die verdriet hebben. Mm-hmm. Dus kan je me beginnen uit te leggen hoe het kan dat verdriet mensen blokkeert? Oké, ik ga mijn best doen, Prim. Als klein kind valt mm-hmm. op je knie, mm-hmm. Dan kunnen er een aantal dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat je pijn ervaart en dat je daardoor gaat huilen. Mm-hmm. Toch? Dan kun je naar je moeder gaan of naar je vader. En dan zeg je, ik ben op Geef ik een kusje op de knie. Zeg, een kusje op de goed. Knie. Schat, het komt goed. Dus dan word je getroost. Ja. Er is ook wel onderzoek gedaan overigens naar die kussen die we geven op knieën. En dat blijkt dus een heel helend effect te hebben. Mm-hmm. Maar stel je nou voor dat je een ouder hebt die geen kusjes geeft op de knie, maar een klap voor de kop geeft, letterlijk of figuurlijk. Letterlijk door mishandeling of figuurlijk door te zeggen, jeetje, zorg je wel voor dat je fiets heel blijft, in plaats van zorg je er wel voor dat jij heel blijft. Dus dat is een figuurlijke klap voor je kop. Dan leer je dus ook niet hoe je jezelf kunt troosten. Of je leert op een manier jezelf te troosten, een manier jezelf te reguleren, waarbij je iets van jezelf weg moet houden, namelijk de pijn die je voelt. Mm-hmm. Dus als je dat voortzet in je leven, en dat is wat we doen, hè, want wat we meemaken in ons leven, dat heeft later invloed op hoe we het leven leven. Mm-hmm. Hoe we het leven omarmen, hoe we ons verhouden tot onszelf en tot de wereld. Ik ben even niet meer hoe ik die zin nou begon. Je begon die zin dan te zeggen van, als je nooit geleerd hebt van om dat kusje te krijgen, of dat je pijn, dat je nooit geleerd hebt hoe je met je pijn moet omgaan. Ja, dus dan ben je eigenlijk aan het kijken van, hoe kan ik nou ontwijken dat ik nog een keer zo'n klap voor mijn kop krijg. Maar wat we dan doen, is onszelf steeds die klap voor onze kop te geven. Dus stel, we voelen dan pijn. Ja. En dan zeggen we, nou, dat mag niet. Hop, doorgaan. Schouders eronder. Dan zie je dus ook dat mensen bijvoorbeeld verkrampen in hun lijf. Dus wat we van binnen doen, dat uit zich vaak aan de buitenkant. Maar om een simpel voorbeeld van mezelf te nemen. Mijn broertje, die 2 jaar jonger dan is, is 2014 doodgegaan. Mm-hmm. En ik zat toevallig gisteren met mijn schoonzus en netjes en zo. En dan blijft altijd de dood van mijn broertje iets wat ik verschrikkelijk vind. En het doet me nog steeds pijn. Maar ja, dat dan zeg ik, oké, dat is die emotie. Die moet je parkeren, want anders verlamt het. Dus je moet het maar ergens zetten. Waar parkeer je hem dan? In mijn hoofd. Dat ik zeg, oké, hij is dood en that's it. In je hoofd? Ja. Hij blijft altijd in mijn hart. Maar bedoel, ik kan niet zeggen, oh, Suresh is dood, oh, ik kan niet meer functioneren. Dus je moet functioneren, je moet door, je moet al die dingen doen. Dus, en ik was 9 toen mijn vader doodging, moest ik ook parken. Wat moet je anders doen? Mm-hmm. Dus ik probeer te kijken, wat jij nu zegt is, ja, je zet de pijn elders. Natuurlijk, waar moet je de pijn anders zetten? Mm-hmm. Nou, bijvoorbeeld dragen met elkaar. Herkenning vinden in elkaar, rituelen doen met elkaar. En op die manier verwerken en zien. Waarom geven. Met elkaar? Je moet toch uiteindelijk ben je toch als mensen alleen? Oh, mijn hart breekt. Vertel. Is dat zo? Ja, uiteindelijk ben je alleen. Nou, er is één grote zekerheid, hè, dat je het de rest van je leven met jezelf moet doen. Ja, uiteindelijk ga je alleen dus dood. Dan kun je maar beter een goede relatie hebben met jezelf. Ja, maar ik vermoed dat ik een goede relatie met mezelf. Maar alles wat je zegt klinkt voor mij zo abracadabra. Dus ik probeer te ontdekken wat jij bedoelt met dat contact met jezelf en de pijn en het helen en met mensen delen. Mm-hmm. Oké. Okay. Ken je bijvoorbeeld de contactcirkel? Het wordt een heel ander gesprek dan ik had bedacht. Maar, daarom moet je ook geen voorgesprek hebben. Ik weet niet wat de contact. Wat is een contactcirkel? Er is een meneer geweest, meneer Kohlriezer. Mm-hmm. Die heeft de Amerikaanse president mogen adviseren. En eigenlijk, hij was onderhandelaar. Dus hij ging bijvoorbeeld in contact met mensen die vliegtuigen kaapten. En daar ging hij mee in contact. En het lukte hem om die onderhandeling goed af te ronden. En toen heeft hij een model bedacht. En daar hebben andere mensen later ook weer verder op voortgeborduurd. En als je die contactcirkel volledig doorloopt, dan kun je ook na schokkende gebeurtenissen kun je weer contact aangaan op een open en liefdevolle manier met jezelf en met anderen. Dus de fases zijn als volgt. Kijk of ik paraat heb. Je hebt contact. Dat is bijvoorbeeld. Wij hebben nu contact. Maar ook, dit is Sabine, ik weet helemaal niks van deze vrouw. Nee. Dat is ook een contact. Ja. Ik werd net opgevangen door San Giorgio. Ja. En hij vroeg me een aantal dingetjes. Gewoon even licht contact. Dus dat is contact. Mm-hmm. Dan heb je hechting. Dus dan krijgen we misschien een band. Misschien vinden we elkaar leuk, misschien ook niet. Dan zou je nog door kunnen gaan naar intimiteit. Dat is misschien een laagje dieper gaan. Seksualiteit hoef je niet zo letterlijk te nemen. Maar dat gaat veel meer over samen creëren. Nou, je bent volgens mij de hele tijd aan het creëren als je programma's maakt. Mm-hmm. Dan komt de fase van afscheid. Mm-hmm. Want ja, ook dit programma is af en toe. Stapt op de uur. Komt tot zijn, tot zijn einde. Afscheid, rouw. Mm-hmm. Dat je ook verdrietig mag zijn om dingen die weggaan. Mm-hmm. En dan moet je die rouw. Mis nog scheiding. Dus scheiding, we gaan uit elkaar. Scheiding, afscheid, rouw en zingeving. En als je dat doet samen, of alleen, mag ook, dan kun je weer contact aangaan. Ja. Vaak als mensen scheiden, dan gaat het helemaal niet zo liefdevol. Nee. En ook niet. Dus ik heb het niet alleen over huwelijken, maar ook bijvoorbeeld vriendschappen. Ja, vriendschappen. Ik heb een vriend van me, die is nu 83. En die is een jaar of 3-4 geleden, heeft hij gezegd, ik trek me terug. Mm-hmm. En ik hecht heel erg aan hem en aan onze vriendschap en het contact. En ik had daar moeite mee. Dus ik heb op een gegeven moment zelfs de kinderen gezegd van, wat, heb ik iets verkeerds gedaan dat hij niet meer met me wil praten? Maar hij noemt het, ik heb geen behoefte meer aan externe prikkels. En toen hebben we nog een laatste keer afgesproken. En toen heb ik gezegd, en toen zei mijn vrouw tegen me, Prim, als het je vriend is, moet je accepteren dat hij in zijn schulp kruipt. Ja, als vriend moet je accepteren dat jouw vriend zegt, ik heb geen behoefte meer aan contact. Mm-hmm. En dat heb ik toen gedaan. En dat was inderdaad het. Maar ik moest accepteren dat mijn vriend zegt, oké, niet dat onze vriendschap minder is, maar ik heb even minder behoefte om mensen te zien, waaronder jij. Mm-hmm. En het kostte me inderdaad moeite om dat te accepteren, zeg maar. Dat is dan die scheiding dan, hè? Of het nemen van elkaar. Dus ik ben daar iedere keer weer blij als ik hem zie. Het gebeurt af en toe nog. Maar inderdaad, dus als je dat zegt, dan je moet ook een manier vinden om dan, zeg maar, afstand te kunnen doen van die vriendschap. Mm-hmm. dat snap ik wel. En wat heeft je dan geholpen om... Want het kost natuurlijk moeite, want het doet ook maar pijn. Maar mevrouw die zei van, ja, als het je vriend is, moet je het accepteren. Toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Vriendschap betekent dat ik je idiotie moet accepteren. Mijn vrienden moeten ook al mijn onzin accepteren. Dus het was dat ik accepteer dat je zegt, oké, okay, wij parkeer... Het is niet dat onze vriendschap minder is. Het is dat hij minder behoefte heeft om mensen te zien... En waaronder mij. En ja, zijn kinderen klagen over zijn kinderen zelf weer mijn leeftijd. En die kinderen klagen ook van ja. Ik zeg, ja, maar je moet het doen. Dus ik accepteer. Hè, net zoals ik een bepaalde vrienden heb die ineens in het geloof gaan. En ik geloof niet in sprookjes. Maar dan accepteer ik dat zij achter een sprookje aanlopen. En dan moet ik accepteren. Dus, want zij moeten van mij accepteren dat ik allerlei onzin uitkraam. Nou ja, ja precies. Je zegt eigenlijk iets heel belangrijks. Je accepteert van hem... dat hij een behoefte heeft. En dat zien. Is normaal. Ja. Dus dat klinkt dan alsof je al richting die zingeving gaat... Ja. Waardoor je open naar me kunt blijven kijken. Ja. En weer opnieuw die cirkel als het ware in zou kunnen gaan. En misschien ook met iemand anders die op hem lijkt. Oh, nee, op een bepaalde maniertjes waarvan je denkt... oh, wacht even, dan moet ik afstaan. Nee, ik zeg niet dat het gebeurt, hè, maar dus als je die zingeving niet had gehad... En je komt iemand tegen. Maar bij tegen. Alles heb ik zingeving, Sabine. Nou, wat heerlijk. Alles, als ik met Sanny zit in de, op weg naar huis... Een vriendin van Sanny heeft zelfmoord gepleegd. Toen stapte Sanny in de auto naar Frankrijk om naar de begrafenis te gaan. En ik snapte dat. Mm-hmm. Weet je, Sanny is een heel gevoelige jongen. Hij is wel heel creatief en kunstzinnig. Maar ondertussen is hij altijd een heel... Sanny is erg bezig met emoties en uiten daarvan. Dus ik snap, als ik met Sanny zit en we rijden naar huis... praten we 3 minuten over het programma. En dan vertelt hij over zijn project, over wat hij bezig is. Maar hij is mijn zoons vriend, dus die leeftijd is een heel andere generatie. Maar probeer ik ook... Nee, laat me het beter zeggen. Ik probeer bij iedere vriendschap die ik heb... mijn vriend Theo is dood... En ik was vrijdag in Rotterdam, bij Capelle, bij zijn zoon en zijn partner. Die hadden me uitgenodigd om hem te herdenken. En toen wilde die zoon wat verhalen horen. En ik vind het heel jammer dat Theo dood is. Hij is 75 geworden, hij heeft verder een prachtig leven gehad. Maar dan probeer ik de leuke verhalen te vertellen... van wat Theo en ik hebben meegemaakt. Mm-hmm. Maar dan ga ik niet vertellen de gesprekken die ik had wanneer Theo down was. Mm-hmm. Of wanneer Theo, weet je, dus dan vertel je alleen de leuke verhalen. Mm-hmm. Maar hij is natuurlijk een veelzijdig mens. En in mijn hart koester ik ook de gesprekken die we hebben gehad... op momenten dat ik down was of hij down was. Maar dan praat je met elkaar, maar... Ja, dus ik... Ja, dus het klinkt als intimiteit. Ja, natuurlijk. Vriendschap is intimiteit. Ja, dus... En natuurlijk kun je dan ook zingeving daarin voelen. Maar het klinkt als intimiteit. Dat je dan met elkaar deelt. Ja. En sommige dingen zijn niet zo makkelijk te accepteren. Maar als jij zegt, weet je... voor mij is het heel natuurlijk en het klinkt bijna verlicht ook... Dat je alles kunt omarmen en alles kunt accepteren en geen weerstand voelt. Ja. Ja, dan snap ik dat jij zegt, ik heb bij alles zingeving. Ja, maar ik noem het een botte hork. We gaan het even terugspoelen, Sabine. Sabine, hoe kan het dat sommige mensen als iemand doodgaat... ik heb vrienden... Ik was 9, mijn vader is geen 47 geworden... En dat zijn de vrienden van 50, hun vader is 80 of 90, die gaan dood. En die liggen helemaal in de kreuk. Ik zeg, je hebt fucking 50 jaar van je vader genoten, wat lul je? Mm. Je wist dat hij ooit dood moet gaan. En dan kijken ze me aan en willen ze met een honkbalknuppel op mijn hoofd slaan. Mm-hmm. Maar ik zeg, vriend, je hebt 50 jaar van je vader genoten. Ja, dus jij gaat direct naar zingeving, terwijl zij die andere 2 stappen, die andere 3 stappen nog niet doorlopen hebben. Oh. Oké. Okay. Want zij zijn nog bij afscheid. Oké. Okay. En dan zeg jij eigenlijk, vergeet die rouw. Ja. Laten we doorgaan naar zin geven. En hop, door, we drinken een biertje samen. Ja, bruine rum. Ik heb nu besloten om bruine rum te vervangen door melk. Want iedereen zegt nu dus... Ik had die bruine rum als een soort gimmick bedacht. Maar nu zegt iedereen, dus moet ik kijken. Wat zullen we geitenmelk in de plaats nemen? Geitenmelk. Nee, maar, ja, maar dan zeg ik, kom, hup, een glaasje sake of scheten. Ja. Oh, dus dat is het, Sabine. Zo klinkt het in ieder geval. Dus dan ga je een paar stappen te snel. Oké. Wauw, Paul. Sabine, wat heerlijk. Ik snap het. Wat wil je nog meer weten? Nee, maar ik dacht ook, dat zeg je ook bij dood. Dan ga ik En dan weet ik, dus dierbare vriendin van me, iemand gaat dood. En dan kom ik en dan zeg ik, ja, het komt goed. En dan 2 jaar later zeggen die mensen, ja, prima, het klopt. Maar die 2 jaar lang willen ze janken en denken dan niet goed. Maar dan denk ik, ja, ik kan niet meedoen met die poppenkast. Maar het is dus geen poppenkast, het is gewoon, misschien verwerk ik te snel. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, voor hen dan ook nog eens, hè. Want je zegt, jij moet door. Oh, dat snap ik niet. Je zegt tegen die vriend of wie dan ook van... je hebt zo lang van diegene kunnen genieten. Ja. Wees blij. Je bent gezegend. Dus dat zeg je dan tegen diegene. Ja. In plaats van dat je het hebt over je eigen proces met die persoon. Want dan zou het kloppender zijn. Dan zou je kunnen zeggen, wat ik zo koester... is dat ik zo lang van deze persoon heb kunnen genieten in mijn leven. En het is een enorme rijkdom geweest. Dat is wat anders. Dan heb je het over jezelf en over je eigen tocht naar zingeving. En dan kun je een voorbeeld zijn voor diegene die nog bij scheiding is. Maar moet alles zingeving hebben, Sabine? Nou, dat hoeft niet, maar dat maakt contact wel makkelijker. Hoe bedoel je? Dan kun je dus makkelijker open iemand anders weer tegemoet treden. Of jezelf. Dus nu verlies je me. Dus hoe zou jij zingeving definiëren dan? ik heb mijn definitieboekje niet bij. Nee, me. Maar ik probeer te zeggen van... Kijk, ik heb van het zondag bijvoorbeeld... Mm-hmm. kwam Carina, mijn schoonzus, die met mijn neef getrouwd was. Carina is 80, ik ken Carina van ik 15 ben. En ik heb altijd een zeer aangename herinnering aan. De rest was dus met haar 2 dochters bij me. En alle 2, weet je, we zien elkaar niet vaak. Maar... En toen zei ik tegen Carina... weet je, ik heb altijd de aangename herinnering aan je. Je bent echt een gewaardeerde schoonzus. En ik ben blij dat we weer bij elkaar zijn. En dat was gewoon feitelijk uit mijn hart, weet je wel. Maar ik vind dat geen zingeving. Ik vind, in 2001 ging een nichtje van me dood. Yeah. En toen ze dood ging, bleek dat... ze zocht altijd wel naar goedkeuring, maar die kreeg ze niet tijdens de leven. Terwijl ze heel speciaal was. En ik heb toen afgesproken, 2001... heb ik gezegd, ik ga mensen wat vaker benoemen wat ze voor me betekenen. Dus sindsdien, als ik iemand lief vind, of iemand aardig vind... of iemand bijzonder vind, zeg ik het tegen mensen. Want ik denk, ja, waarom moet ik wachten tot je dood bent om het te zeggen? Mm. Nou, en dan vinden een heleboel mensen het bijzonder... als ik zeg, hé, je bent speciaal in mijn leven... en dankjewel dat je mijn vriend bent, of dankjewel... Dat vinden mensen dat bijzonder. Maar ik denk, ja, als ik moet wachten tot je dood bent om het uit te spreken... laat me het mijn leven uitspreken. Ja, absoluut. Is dat nog zingeving? Ik denk dat je daarmee wel een stukje zingeving... biedt aan mensen, maar het klinkt ook als intimiteit. Dus dat je echt op een diepere laag contact aangaat met diegene... en zegt, joh, ontmoet mij hier. Ontmoet mij hier. En zingeving zie ik meer als betekenis geven... aan iets dat, als het geen plek zou krijgen, betekenisloos zou zijn. Luister, als ik laat de diepe stilte valt, dit is radio, dus ik kan niet. Ik moet even duiden, want ik probeer te begrijpen wat Sabine zegt. Waarom zou iets zinloos zijn dan? Als het geen plek krijgt? Ja. Als ik doe alsof mijn vader leeft nog, maar als ik doe alsof mijn vader nooit is overleden, dan hoef ik de pijn niet te voelen. Dan hoef ik dus eigenlijk geen afscheid te nemen. Maar dan moet ik ook een deel van mezelf afsplitsen. Dat nooit heeft kunnen rouwen. Dus ik moet dan die glimlach ophouden. Dus dan treed ik jou nu tegemoet, Rim, met een glimlach. Zeg ik, hallo, ik ben Sabine, er is niks aan de hand. Dan zet ik mijn niks aan de hand gezicht op. Kunnen we ook contact hebben, maar er is een andere laag van contact. Dan laat ik je toch niet dichtbij komen... omdat ik zelf niet dichtbij kan komen bij die pijn. Ja, maar dan nu denk ik dat ik gestoord ben. Want ik deel mijn pijn... dingen die me echt dwars zitten, deel ik alleen met mijn vrouw. En dat is voor 90%. En vroeger met mijn broertje voor 99%. Maar je deelt nooit alles met iemand, toch? Nee, dat hoeft ook niet. Dus iets kan plek krijgen, ook zonder contact met een ander. Ja. Absoluut, absoluut. En het helpt wel om een bedding te hebben... waarbij je tegen die ander kunt leunen. Dat helpt wel, maar dat ligt natuurlijk ook aan wat er gebeurd is. Maar kan ik niet tegen mezelf leunen? Als jij als je vroeger goed omarmd bent, dan weet je hoe je jezelf kunt troosten. Hè. Dat grijpt weer terug op dat kusje op de knie waar we het net over hadden. Maar als je daarin iets tekort bent gekomen, door wat voor omstandigheid dan ook, dan kan het ook iets aangeleerd zijn. Dus dat je zegt, ik doe het wel alleen. Nou, dat is er een die ik wel goed ken. En ik kom uit een heel stabiel gezin. En toch hè, is er iets overleverigs in mij dat zegt, ik kan het wel alleen. Ja, dus dat is iets anders dan, ik omarm mezelf in mijn pijn. Dat begreep ik niet. Het eerste is dat de pijn plek heeft en dat het er gewoon mag zijn. Dat het onderdeel is van wie ik ben en dat ik een integraal persoon ben met alles wat er is. Dus ook met pijn. En het tweede is, als ik de pijn niet hoef te voelen, dan kan ik gewoon mijn niks aan handgezicht opzetten. Ja, maar ik zit nu te twijfelen of ik een persoon ben die de pijn omarmt en zegt, het is deel van het leven. En daar dan mijn niets aan de hand gezicht op zet. Want ik zit eigenlijk iedere dag mijn niets aan de hand gezicht op. En bijvoorbeeld in dit programma vertel ik altijd, kijk, ik vertel heel openlijk, hè, die is dood, die is dat. Dus er zijn wel gebeurtenissen. Laat me het zo zeggen, ik heb ooit, ik was toen nog advocaat en zo, toen waren er twee psychologiestudenten en die wilden een paper schrijven, hebben me geïnterviewd toen. En ik vertelde mijn leven, die zeiden dat je geen trauma's hebt. Ik zeg, hoe bedoel je? He, want mijn vader dood toen ik 9 was, mijn moeder dingen zijn gestolen van ons, gepost naar Nederland toen ik 12 was. Dus ik vertelde al die dingen as a matter of a fact. En dat, die kinderen keken me zo aan. Maar ik zeg, ja, maar dat is de realiteit. Wat moet ik anders gaan doen? Weet je, als ik erover ga janken, heb ik er geen, kan ik niet groeien als mens. Een vraag die ik vaak stel is, hoe werd er, en het wordt ook wel een beetje persoonlijk. Dus ja, ga je gang, voel je vrij om ook te, prima. Weet je? Met de hele, die 200 of 300.000 mensen mogen gewoon alles mee horen van. De vraag die ik vaak stel aan mijn cliënten is, hoe werd er bij jullie vroeger thuis gerouwd? En dat is vaak heel indicatief voor hoe je het later in je leven kunt. Toen papa doodging was ik 9. En toen zag ik alle hypocrisie van mensen die zogenaamd huilden en zo. Dus wat ik al heel vroeg heb geleerd is dat, hoe mocht je moeder rouwen? Mijn moeder, waren zij nog bij elkaar? Ja, ja, papa en mama waren in Nederland. Maar mama was poppenkast, dus mama's rouwen was voor de bühne. En interne niet. Volgens mij was ze blij dat hij doodging. Dus ik kan me niet herinneren. Sani Mobiel. Oh ja. Ik kan me niet herinneren. Als ik kijk bij rouw, dan heb ik in mijn jeugd vaak gezien dat mensen pseudo rouwen. Dus dat ze niet echt. Want kijk, zoals we maakten vroeger altijd de grap, als de man dood gaat, moet de vrouw ook op de brandstapel springen. Nou, als je echt overmand en door verdriet en je partner gaat dood, pleeg dan zelfmoord. Maar dat doen ze niet. Dus dat ze niet, het leven gaat door, de wereld draait door. Dus uiteindelijk zie je dat geen enkele rouw zo is dat iemand zijn leven vernietigd wordt. En wie ving dan jouw tranen? Ikzelf. Ja, vroeger Suzette, dus mijn nicht van me, Suzette. En daarna ikzelf. Ja, dus wel bij je zussen. Ja, dus ja, niet bij ons zoon Suzette, want mama heeft die oudere kinderen weggepost. Dus bij Suzette. Maar wat ik wel geleerd heb, is uiteindelijk is de enige persoon waar je kan janken jezelf. Ja, maar dat klinkt dus wel als iets dat je heel vroeg al hebt geleerd. Ja, ja, ja. En iemand anders leert iets anders in zijn leven. En die gaat dus ook daar later weer anders mee om. Dus dan maak je me, eigenlijk moet je kinderen daar vroeg leren, want anders maak je mensen hun behoeven. Dan, kijk, ik heb geen probleem, want wat voor shit ook gebeurt. Ik heb mezelf om het mee op te lossen. Anderen moeten steeds iemand zoeken. Maar die andere, maar kijk, als je iemand zoekt, Sabine, om bij uit te huilen, gaat die persoon je altijd teleurstellen. Och. Vertel. Wat er in me opkomt om te zeggen, en ik slik zeg, het in, moet, en ik slik zeggen. Het in, nee, omdat we elkaar zeggen. Niet goed kennen. Maar wat nee, er in je me opkomt, je is om te zeggen, ach, lieverd. Oh, vertel, waarom? Nou, dat raakt me. Als je dat zo zegt, dan heb ik eigenlijk de neiging om je even. Waarom? Nee, maar het is toch zo, want je, luister, kijk, het voelt heel alleen. Ja, maar uiteindelijk ben je toch alleen? We zijn allemaal Remy alleen op de wereld. Ik weet niet. Ik geloof niet dat ik het daarmee eens ben. Waarom niet? Omdat ik sowieso geloof dat alles met alles verbonden is. Dus wij verschillen niet van elkaar. Ik verschil niet van dit koptelefoon ding. Uiteindelijk zijn we allemaal maar moleculen. Maar ik geloof dat die verbinding die jij en ik nu hebben in de studio, dat dat maar een fractie is van de verbinding die er echt is. Dat geloof ik wel, oprecht. Ja, dat heb ik ook wel meerdere keren ervaren in mijn leven. Dus, geef een voorbeeld. Nou, om nog even mijn zin. Oh nee, ik ben hem alweer vergeten. Nee, maar doe maar wat je wil. Maar. Geef een voorbeeld. Ja. Het mooiste dat ik ooit heb gezien is, toen was ik op Bonaire, onder water. En toen zag ik daar een pijlstaart inktvis. En mijn buddy die zwom ergens achter me. En ik zag er een pijlstaart inktvis. Nu moet je weten, ik hou dus ontzettend van inktvissen. Om ze op te eten? Om ze op te eten. Ja, maar ik zag er dus voor het eerst in mijn leven een levende pijlstaart inktvis. En dat was hij stond rechtop, kaarsig, roerloos in dat water dat wel stroming had. Roerloos, met zijn pootjes omhoog en zijn lichaampje naar beneden. Met een fantastisch schouwspel dat heel snel heen en weer ging met allerlei kleuren. En ik denk, wauw, dit is te gek. En ik keek daar zo even naar en toen zag ik dat aan weerskanten op precies dezelfde afstand nog twee inktvissen waren. Mm-hmm. En zij gingen allemaal datzelfde kleurenspel doen tegelijk. Dus niet de een deed iets en de ander deed iets anders. Nee, tegelijk. Ik denk, hoe doen ze dat? En toen keek ik nog breder. En ik, nou ja, het is dat het water, ik kon niet verder kijken, maar ik zag toch zeker zo'n stuk of 17 inktvissen precies op dezelfde afstand. En toen wist ik, met hetzelfde schouwspel, en toen wist ik, zij weten iets dat wij niet, dat wij vergeten zijn. Mm-hmm. En ik geloof dat we dat vergeten zijn, maar dat betekent niet dat we dat niet in ons dragen. Mm-hmm. Ik geloof dat wij zo op die manier ook een connectie hebben. Dus ik geloof echt niet dat we alleen zijn. Nee, nee. En dat jij een sterke man bent, mm-hmm. Ja, dat kan natuurlijk niet anders met alles wat je hebt gedragen, alles wat je hebt opgebouwd. Maar dat, ja, en dat heb je heel goed gedaan. Dus daar heb je ook goed mee overleefd. Mm-hmm. En er zullen ook momenten zijn waarop een zachtere kant van jou ook gevraagd wordt, hè? Nee. Het grappige is, trouwens luisteraars, u luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Het is de 302e uitzending. Mijn gast is Sabine Meulenbelt. Haar beroep is mensen helpen met emotionele blokkades, zal ik het zo noemen? Of hoe? Hoe zo moet ik je beroep definiëren? Ja, ik weet het nooit. Maar therapeut, en dan meestal gaat het over verwerking van trauma. Ja, trauma's verwerking therapeut. De techniek wordt gedaan door Paul Brouwer. De regieassistent en de telefoon is San Giorgio Blanc. Ik ben Prima Radicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic heb, je kunt mailen naar zwartepriet@apenstaartpownet.tv. Het is nu 2 minuten, bijna 3 minuten over 12:30. Oké, maar even Sabine. Dus ik geloof... ik geloof ontzettend in mensen. Dus ik heb vaak met mensen die in religie en zo geloven, zeg ik, jongens, ik geloof in mensen. Ik geloof niet in, ik geloof echt in mensen. En voor mij is de mens een god, weet je wel? Dus ik geloof ontzettend in mensen. En ik geloof ontzettend in verbinding met mensen. En ik geloof ontzettend dat zonder andere mensen ik er niet ben. He, dus laat me dat even zeggen. Maar ik weet ook, he, daarom vind ik het liedje van het goede doel... Vriendschap is een illusie, vriendschap is een droom... een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Mm-hmm. Ik heb tegenwoordig de standaardvraag die ik aan mensen stel. Ik zal hem aan jou stellen. Hoeveel vrienden heb je nog die toen je 14 jaar was... en die je nog steeds in je leven hebt... en nog steeds goede vrienden zijn waar je alles aan kan vertellen? Het klinkt wel een beetje cynisch als je het zo zegt met de pakketjes. Het klinkt wel alsof daar een stukje cynisch... Het is een lied van het goede doel. Jij staat daarachter, hè? Jij denkt, ben het helemaal niet met dat lied. Precies. Dus het klinkt wel alsof je dan... Dat klinkt wel als een gemis. Nee, want je kunt daar niet in geloven. Je kunt niet echt bouwen op iemand. Mijn beste vriend. Voor jou. Ja, mijn beste vriend, waar ik lief en leed mee deelde. We sprongen voor elkaar als er gevochten werd. Iemand heeft een mes getrokken. Ik ben voor hem dat mes gesprongen. Heet voor hem. We vochten, we sliepen, alles. Ja. Als ik Winston nu zie, we hebben elkaar niets meer te zeggen. Ja. Onze wegen zijn anders geworden. Hij heeft een ander leven. Hij heeft andere ideologische keuzes gemaakt. Hij heeft andere politieke keuzes gemaakt. Dus je kan wel de beste vrienden zijn. Dus daarin zou ik zeggen, Prim, heb je nog geen zingeving gevonden. Daarin heb je cynisme gevonden. Hoe bedoel je cynisme? Nou, je hebt je neergelegd bij het feit dat dit pijn doet. En om je te beschermen tegen die pijn... Mm-hmm. Wordt een hele persoonlijke sessie hier. Geeft niet. Om je te beschermen tegen die pijn zeg je van... nou, ik geloof nu gewoon dit... en dan hoef ik die pijn nooit meer te voelen. Want ik weet, iedereen kan mij teleurstellen... en uiteindelijk ben ik alleen. Dus dat klinkt niet alsof je daar de full circle al helemaal hebt gemaakt... zoals je hem misschien in je hebt. Maar voorkomen is toch beter dan genezen? Is het zo? Ja. Als ik, maar als vanuit, ik voorkom... vanuit welke bedding? Vanuit... Nou, als ik voorkom... als ik een vriendschap aanga... Mm-hmm. En ik weet dat die vriendschap gaat eindigen... wat alle vriendschappen eindigen... of door dood, of doordat je uit elkaar groeit... of doordat, als je al van tevoren accepteert. Dus je beschermt jezelf van tevoren tegen de pijn? Nee, het is niet beschermen tegen de pijn. Het is accepteren dat iets over gaat gaan. Mm. Ik ben 40 jaar straks met mijn nou, vrouw. Nee. Want volgens mij zeg je... ik accepteer dat dit niet bestaat. Nee. Ik accepteer dat die vriendschap, die voor altijd duurt, dat die niet bestaat. Nee, ik accepteer dat vriendschap niet voor eeuwig is. Vriendschap is altijd tijdelijk. Zolang het leven duurt, of zolang je dinges duurt. Er is oneindige vriendschap bestaat niet. Maar sterker nog, dit is een illusie, zeg je, toch? Ja, dat is het liedje van... Het is het liedje van... Ken je dat liedje niet? Zeker. Eén keer trek je de conclusie van. Ik vond het toen al geen leuk liedje. Ik vind het een verschrikkelijk leuk liedje. Ja. Nee, want ook als je je leugt niet... Als we zoenen ze het beste. En toen liet ze me gaan voor een ander vriendje. Dus kijk, ik ben straks 40 jaar met mijn vrouw. Maar toen we begonnen hebben we altijd gezegd... We blijven zolang het leuk is. Mm-hmm. En we weten dat het ergens eindig is. Of het nou door de dood is... Of omdat ze een leukere jongen tegenkomt of wat dan ook. Ik moet wel gewoon accepteren dat het eindig is. Toch, niets duurt toch eeuwig, Sabine? Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde, lieve Prim, als dat je zegt, het is een illusie. Bij de een zit een soort weerstand, een soort cynisme, een soort hardheid. Hardheid, duidelijkheid. Duidelijkheid, en ja. Bij de, jij noemt de duidelijkheid. En bij de ander zit veel meer een soort van berusting... Dus daarin kan ik je volgen, maar het lijkt alsof je die twee in één doos gooit. En ik heb gewoon twee dozen ervoor. Maar het is heel grappig, want dus een van mijn beste vrienden zegt altijd... ja, ik heb een hardheid. Dus als het gaat om dus emotionele dingen, dan heb ik inderdaad een hardheid. Dus mijn oudste dochter heeft ooit minicock gehad en lag op de intensive care... En dan ben ik heel goed crisismanager, want ik kan alle emoties uitschakelen. Dus andere mensen vallen flauw. Dat heb ik totaal geen last van. Als er iets mis is met mijn kinderen, ben ik helemaal, weet je wel, ben ik helemaal spot on. Dus dan moet ik een touwtje in handen hebben. Maar als het daarna gaat om het troosten of het verzorgen van de wonden, ja, dan ben ik een van de slechtste personen. Ik zeg, ja, die wond, ja, die moet je maar, die geneest wel. Weet je wel, dus het klopt wel. Het is een, wat noem jij, noem je het hardheid of berusting? Ik vind het de realiteit. Ja, maar jij vindt, klinkt het, ja. Meer realiteit in die hardheid, ja. Dan in die emotie, dan in huilen. Zachtere kant. Ik heb niets, kijk, als mensen gaan huilen, ja. Ik zeg het ook tegen mijn kinderen of mijn kleinkinderen, je hebt pijn en je huilt. Ja. Dat huilen haalt de pijn niet weg. Ja. Ik was denk ik een jaar of 5. Uh-huh. En toen paste er iemand op mij. Ja. En diegene had, was een vrouw, en diegene had 2 zoons. Ja. En ik was gewend dat als ik huilde, mm-hmm. dat ik armen had om naartoe te lopen. En dat ik dan getroost werd. Ja. Dus zij past op mij en ik weet niet wat er gebeurde, maar ik huilde. En ik kijk haar aan met mijn bedraande oogjes en ik reik zo uit. En zij gaat zo naar beneden en ze kijkt me aan en ze zegt... huilen helpt niet. Nee. En mijn hele wereldbeeld over hoe ik er mocht zijn... en wat mijn emoties waard zijn... Ja. Dat schudde even op zijn grondvesten. Dus ik snapte niet haar hardheid. Is het hardheid of realiteit? Huilen helpt niet. Huilen helpt natuurlijk wel. Tuurlijk helpt huilen wat wel. Wat heb je huilen? Nou, het als, het probleem net hierop. Als poepen en plassen. Als je het ophoudt, dan spat je gewoon op een gegeven moment uit elkaar. Je krijgt er buikpijn van. Dus huilen, tranen, is gewoon ontgifting van je lichaam. Oké, prima. Maar dan ook eens... Maar dan Even voor het geval. Dus, dit vertel ik aan mijn kleinkinderen heel vaak en die vinden het heel grappig. Ik heb ooit een film gezien en ik probeer die filmtitel terug te vinden via... Ik kan niet vinden. Karate, Fist and Beans. Was een soort kung fu, western, zo'n zeefilm of zo. Maar daarin had iemand kiespijn. Mm-hmm. En dat was zo'n witte cowboy en die had kiespijn. En toen was er zo'n een Chinese kung fu vechter en die zegt... Ik heb een middel waardoor je kiespijn vergeet. Toen zei die man, oh, doe maar. En toen sloeg hij hem keihard met de hamer op zijn teen. Mm-hmm. En toen sprong hij op, weet je, ah, ik heb pijn aan mijn teen. En toen zei ik, zie je, je bent de kiespijn vergeten. Dat is dan denk ik precies wat sommige mensen doen... om hun eigen pijn te vergeten. Ja. Als je denkt aan de grotere pijn... Laat me een voorbeeld noemen. Als er iets mis is gehad in mijn leven... Noem maar iets gebeurt wat ik niet leuk vind. Dan denk ik altijd... Er zijn Syrische vluchtelingen die geen onderdak hebben. Er zijn mensen die... 12.000 kinderen die thuis zitten terwijl ze op school kunnen zitten. Er zijn mensen die geen baan kunnen vinden. Er zijn mensen die ongelukkig zijn in hun relatie. En dan denk ik, oké, Prim... Vergelijken is heel slecht voor verwerking van pijn. Oh, vertel. Ik heb mijn hele leven. Ja, nou ja, en als het voor je werkt, moet je het natuurlijk blijven doen. Maar ik heb veel groepen gedraaid met vrouwen die heel moeilijke dingen mee hebben gemaakt. Met name seksueel misbruik, jeugdprostitutie, dat soort dingen. En wat er dan gebeurt in die groepen, is dat zij onderling gaan kijken... Oh, maar die is... Veel erger dan ik. Veel erger dan ik. Die is op haar zesde al verkracht. Ja. Oh, die is was de eigen vader. Bij mij was het bevriend. Dus gaan vergelijken met elkaar. En op het moment dat je dat doet, ga je weg bij je eigen pijn. En dus ook de mogelijkheid om dat een plek te geven... zodat je daarna, als je dat hebt gedaan, verder kunt gaan. Dus op het moment dat jij denkt, oh, die anders pijn is erger... Dat kan dan op de korte termijn kan het even helpen. Maar als jij echt iets moet verwerken, dan haalt het je bij jezelf eigenlijk weg. Maar Sabine, kan het zijn dat ik dingen gewoon snel verwerk? Want jij zei zo net van je slaat stappen over. Ja. Ik heb een neef die zei altijd van Prim, je denkt zo snel. Dus als iets gebeurt, dan... al die stappen, de logische stappen die je moet zetten, zet ik zo razendsnel. En dan kom ik al bij de uitkomst. En vaak... kijken mensen me aan. En dan moet ik het weer gaan vertalen. Want dan moet ik mijn stappen uitleggen. Mm-hmm. Want ik ben al bij die uitkomst, weet je wel. Dus als je zegt 2 keer 2, maar dan ben ik al bij 4. En dan heb ik dat hele mechanisme. Dus niet alleen bij dit, maar ook... als ik mensen adviseer of bij bedrijfsvoering of zo. Dan kijken mensen me aan en zeggen, zie je het niet, zie je het niet. En dan blijkt dat dus... Dus je bent een snelle denker. Ja, en ook een snelle doener. Maar dat zegt niks over hoe snel je dingen verwerkt. Ik denk razendsnel. Ja, maar dat zegt niks over hoe je emoties kunt verwerken. Dus je hoofd is nog iets anders dan je lichaam. Vertel. Volgens mij is mijn hoofd dus jij, mijn lichaam. Dus jij hebt het over je neocortex. Hè? Dan zeg je, ik kan heel goed dingen met elkaar verbinden. Ik ben associatief, korte metten. Mm-hmm. Maar dan heb je het over je neocortex. Maar je emoties zitten natuurlijk in een ander gebied van je brein... opgeslagen. Dat is waarom veel mensen ook EMDR nodig hebben om dingen los te maken. Maar mijn emoties zet ik zo snel om in ratio. Ja, dus dan zeg je, als het maar in die neocortex zit, dus in die laatste schil van de hersenen, dan zit het daar veilig, want dan hoef ik niet naar dat andere hersendeel waar ik veel meer pijn voel. Maar waarom noem je het veilig? Waarom noem je het niet intelligent? Omdat ik... Ja, de goede vraag... ik wil je natuurlijk niet van jouw copingmechanisme afpraten. Sabine, kijk, we moeten een vrij gesprek hebben waarom ik je interessant vond. En waarom het met een ander van mijn hand aan was. Omdat ik echt... wat heb ik je in mijn mail gestuurd? Ik wil proberen door jouw ogen dingen te zien, want ik zie het niet. Mm-hmm. Dus ik stel je die vraag en je moet echt zo vrij mogelijk... je hoeft je niet geremd te voelen. Je moet niet denken dat er 300.000 mensen luisteren. Boeit niet. Dit is een persoonlijkheidsprogramma, dus ik gooi mijn persoonlijkheid op tafel... Ja, in de hoop dat je... Dus je mag me gewoon beledigen, zeggen dat ik aan ben. Maar gewoon proberen uit te leggen, want ik snap niet... ik snap echt niet... Ja. Waarom emotie... Ik zei ooit tegen een heel dierbare vriend... er was iets... toen zei ik... ik ben een mens, geen aap. Ik kan mijn emoties en verlangens beheersen. Mm-hmm. Een dier geeft toe aan alle driften en alle emoties. ik als mens kan alle emoties, alle driften, alles, weet je wel, kan ik beheersen. Mm-hmm. Dus ik vind dat een van mijn krachten. Mm-hmm. Weet je wel, ik vind een van mijn krachten dat ik niet toegeef aan een woede-emotie. Als ik woedend ben op Rutte of op die liegende grapperhoos, dan kan ik zitten. Dan denk ik, oké, lul, maar ja, er zijn zoveel ergere lullen dan jij. We dealen er maar mee. Ik heb Piratenpartij gestemd. Die heeft niet geholpen. Ik stem volgende keer weer SP. Zo ga ik ermee om. Andere mensen gaan op straat en slaan bushokjes in elkaar en gooien vuurwerk. Ik niet. Mm-hmm. Weet je wel, dus ik kan me emoties kanaliseren. Mm-hmm. Is dat nou een slechte of een goede eigenschap? Het lijkt me heel goed dat je emoties kunt kanaliseren. Ja, omdat ik ze naar mijn ratio breng. Dat lijkt me hartstikke goed. En als je je pijn niet kunt verwerken, en dat is wat anders dan andere mensen bushokjes vernielen. Die mensen zijn hun pijn aan het verwerken door die bushokjes op te blazen. Dat weet ik niet. Dat, nou, geloof me, ik heb met ze gesproken. Dat is lastig pijn. Om. Je weet niet, want dan zouden we het hele leven van die mensen moeten analyseren. Dus dat Sabine, beetje, die mensen waren mijn cliënt als advocaat. Ja. En die mensen zijn gefrustreerd. Ik bedoel meer ook uit hun jeugd. Dan zouden we nog moeten kijken. Dus dat vind ik een ingewikkeld gesprek. Ze hebben geen uitdrukkingsvaardigheid, ze hebben geen taalvaardigheid. Dus wat je merkt, ze kunnen het kijken. Ik ben verbaal sterk, dus ik kan het niet. En wat doen ze? Ze blazen bushokjes op en slaan mensen in elkaar. Omdat ze te achterlijk zijn en te onderontwikkeld zijn om er goed dingen mee te doen. Dus ik dit soort gesprekken, toen ik advocaat was, ging naar hem. Ik zeg, waarom doe je dat? Mm-hmm. Ja, ik was boos. Ik zeg, als je boos bent, slaat tegen een boksbal. Yeah. Ja, maar dat merkt niemand. Als ik iets opblaas, weet je wel, mensen geloven in Allah. En dan zeggen ze, ja, als ik die man vermoord, dan... Ik zeg maar, als je van Allah houdt, hoef je toch niet met iemand te vermoorden. Maar dus mensen proberen... daarom, dat is het gevaar van emoties. Het is natuurlijk heel goed dat je niet omhoog gaat. Mm-hmm. Vanuit je window of tolerance. En dat je geen mensen in elkaar gaat slaan. Dat lijkt me heel, dat lijkt me een goede eigenschap. Of geen vrouw verkracht. Of geen, nou, dat al helemaal niet. Dus dat lijkt me gewoon goed. Punt. Ja. Ja, nee, maar je zal me uitleggen waarom ik met mijn ratio eigenlijk iets verberg of wegmomfel. Bescherming. Dus ja, dat, is, dat zou ik dan eerder zeggen. Als jij de conclusie trekt over de wereld, bijvoorbeeld, hè, want dat kunnen we makkelijker vastpakken. Vriendschap is een illusie. Mm-hmm. Dan is het... Een pakketje schroet met een dun laagje groom. Dus als dat daadwerkelijk jouw conclusie is over mm-hmm. hoe de wereld werkt... Mm-hmm. Ja, dan moet je iets op poten zetten om jou daartegen te beschermen. Ja. Bijvoorbeeld heel brede schouders. Ja. Of hoe je het ook wil noemen. Of een bord voor je kop. Of een bord voor je kop, dat helpt ook ontzettend goed. Mm-hmm. Ja, en als dat werkt voor je, dan is dat natuurlijk prima. En misschien komt er een moment dat het wat minder goed werkt. Dat je denkt, oh, wacht even. Misschien wil ik wel op een diepe laag die verbinding aangaan... om me echt toe te kunnen vertrouwen aan iemand. Misschien wil ik dat wel. Misschien hou ik mezelf wel tegen. En dan zou je verder kunnen gaan kijken. Nee, maar wat je zegt, dus even, ik word volgend jaar... ik word straks 60 over 2 maanden. En hoe ouder ik word, hoe meer ik denk... Premie heb gelijk, want ik zie te veel mensen door mijn werk en mijn vriendschappen dat vrienden bij me komen huilen over hun relatie. Het treuren is alleen maar teleurstelling, het is niet wat ze geworden zijn. Over vriendschappen, dat ze vinden dat hun vriend of vriendin ze in de steek heeft gelaten, hè? Dus behalve op levenspartners. Eigenlijk, als ik om me heen kijk, want ik heb met veel mensen een verbinding. Zie ik alleen maar gefrustreerde en teleurgestelde mensen. En dan zeg ik altijd, maar waarom verwacht je zoveel van een vriendschap? Waarom verwacht je zoveel van een relatie? Mm-hmm. Als je niets verwacht, kan het je nooit teleurstellen. Dat klopt. Dus de prijs van liefde, prijs van verbinding... de prijs van uitreiken, is dat je een blauwtje kunt lopen. Ja, en als je geen blauwtje wil roken, moet je die uitreiken dus. Precies, dus dan blijf je alleen. Ja, en is dat zo erg? Dat is een keuze, kan een keuze zijn. Het is niet mijn keuze. Waarom zou jij niet alleen kunnen zijn dan? Omdat ik geloof dat we niet... Ik heb sowieso een andere startovertuiging. Wat is jouw startovertuiging? Dat we verbonden zijn. Dat verbinding mogelijk is. En dat vriendschap geen illusie is. Ik geloof wel echt in verbinding. Hoe lang is heb je beste vriend of vriendin? Ik heb een aantal goede vrienden, ja. Aan wie vertel je alles? Alles, nou, dat zijn misschien 1 of 2 mensen. Ja, dus als je nu, laat me iets noemen waarvan ik denk dat ik je kan shockeren. Als jij de drang hebt om iemand te vermoorden en te hakken in stukken met een kapmes, aan wie vertel je dat? Oh, dat zou ik wel aan meerdere mensen vertellen. Want dan zou ik echt wel denken van, ik heb hulp nodig. Ja. Ja. Oké, dus wat is iets wat je... Ik weet niet, zit je in een duurzame relatie? Ja. Oké, hebben jullie een exclusieve afspraak? Dus dat je zeker. Niet, okay. Dus stel dat je vreemd zou gaan, aan wie zou je het vertellen? Nou, bijvoorbeeld aan mijn vriendinnen. Aan één of twee of drie of hoeveel? Twee. Oké, als ik vreemd zou gaan, zou alleen mijn broertje die dood is het weten en zou ik het aan niemand anders vertellen. Mm-hmm. Dus nu mijn broertje dood is, zou ik het aan niemand vertellen. Mm-hmm. Ik weet niet helemaal waar je heen wil gaan. Nee, ik probeer alleen maar, als je praat over vriendschap en verbinding, dan zeg ik, oké, een totale vriendschap is als iemand alles van je mag meten zonder enige gêne. Oh, dat. Oh, nou, misschien definieer ik vriendschap dan ook een beetje. Mm-hmm. Voor mij gaat het helemaal niet over alles moeten vertellen of alles moeten delen, maar dat je heel kunt zijn bij die persoon. Oh ja, maar dan heb ik duizenden vrienden. Ik ben bij een heleboel mensen heel. Nee, maar ik ben bij, maar een bepaald facet van me is bij die persoon. Mm-hmm. Dus vriendschap is altijd een bepaald facet van je. Ja. In die tijd, waarin je, in de ontwikkeling waarin je je begeeft. Dus toen ik 35 was, mm-hmm, en kleine kinderen had, was ik in een hele andere ontwikkeling in mijn leven dan nu. Mijn jongste zoon is 29 en ik heb 5 kleinkinderen. Dus ik ben in een andere fase. En dan heb je andere gesprekken met andere vrienden. Met heel zijn bedoel ik misschien meer dat en je kracht, je licht, je positieve kant er mag zijn, maar ook je schaduw. Dus dat er allebei mag zijn. Dus dat je en het verlangen hebt om samen oud te worden. Mm-hmm. En dat je misschien ook worstelt met, en hoe ga ik dat dan doen? Dus dat er allebei. En dat betekent niet dat je alles moet zeggen aan iemand, of full disclosure, maar dat je het gevoel hebt van, hey, ik mag er gewoon helemaal zijn. Maar dat gevoel heb ik altijd dat ik er helemaal, als ik dit radioprogramma maak, denk ik dat ik er helemaal mag zijn. Dus zijn er mensen die niet er helemaal kunnen zijn? Sani, heb jij er last van dat je jezelf niet kan zijn? Nee, dus ik zit echt te kijken, welke mensen kunnen zichzelf dan niet zijn? Maar niet jezelf kunnen zijn is nog iets anders dan dat je helemaal, dat je nooit meer dat gezicht, hè, waarvan jij zei, oh, dat doe ik misschien toch eigenlijk best wel vaak. Wat? Dat gezicht van niks aan de hand. Ja, maar er is in mijn leven ook niets aan de hand. Want de problemen die er zijn, vind ik, kijk, ik moet nu meer, ik heb net mijn inkomsten, mijn belastingaangifte voor 2020 gedaan. Ik heb meer verdiend dan ik vooraf had opgegeven. Dus ja, dat vond ik heel vervelend. Maar dus ik moet nu bijbetalen. En ik vind het altijd leuk om de belasting te moeten betalen, want ik hou van de belasting. Nou, dus nu moet ik bijbetalen, want ik heb meer verdiend in 2020 dan ik had gedacht. Andere mensen vinden dat een probleem. Ik vind het een feest. Dus ik zeg, ik heb mijn belastingaangifte gedaan, kom. En ik zeg, ik zeg mijn vrienden, jongens, ik moet bijbetalen. Ze kijken me aan, hoe kan je blij zijn? Ik zeg, dat betekent toch dat ik meer verdiend heb dan bedacht. En als ik aan de belastingdienst geef, ja, maar de belasting is maffia. Ik denk. Dus ik, niets aan de hand. Andere mensen vinden het een probleem. Ik vind het leuk. Dus is het nou een gezicht opzetten, of is het dat ik het oprecht leuk vind om aan de belastingdienst te doen? De enige die dat weet, ben jij natuurlijk. En dat zeg ik. Ik vind het oprecht leuk. Ja. Ik vind het oprecht leuk als ik af en toe tegenslag heb in mijn leven. Ik weet niet. Kijk, er komen gewoon niet zo heel veel mensen in mijn praktijk die moeten verwerken dat ze belasting af moeten dragen. Dus er komen mensen in mijn praktijk die verschrikkelijke dingen mee hebben gemaakt. Zoals? En die zich niet heel voelen. Verkrachting, misbruik. Mm-hmm. Nou, meestal zit het een beetje in die hoek. En die zich niet heel voelen. Die hebben niet het gevoel dat ze dat ze een persoon zijn waar ze op kunnen bouwen in zichzelf. Waarom dus dat, niet? Dus dat zijn de mensen die ze zijn. Omdat ze wat ze hebben meegemaakt nog geen plek hebben kunnen geven. Oké. Dus je gaat zo ver weg van, ik, en op een gegeven moment denk van, ja, ik weet het ook niet. Je gaat zo ver weg van, als ik het heb over heel zijn, ja, dan denk ik gewoon zo ontzettend niet aan de Belastingdienst. Oké, dus ik begin nu te begrijpen, Sabine. Dus kijk, maar laat me een simpel voorbeeld geven van mezelf. Dus mijn vader had een bedrijf. Hij was op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Hij is doodgegaan. We maken nu de grap, mijn moeder heeft hem vergiftigd. En ze heeft vervolgens mijn 3 oudste broers gepost naar Nederland. En toen ik 12 was, heeft ze mij gepost naar Nederland samen met mijn broertje, zodat ze verder lekker kon stelen. mijn oplossing daarvan was, mijn broers en zo die zeiden, ik zeg, ma, je bent een dief, maar ik heb een probleem, ik hou van je, ik zoek contact met je, dus ik heb mijn leven lang geprobeerd om de liefde van mijn moeder te krijgen, in de wetenschap dat ze een dief was, dus ik zei altijd, je bent een dief, maar goed, ik wil je moederschap ervaren. Tot op een gegeven moment ik dacht van, wat voor idioot ben ik, want eigenlijk ben ik gewoon een slecht mens. Toen heb ik gezegd, weet je wat, mijn lieve, ik neem afscheid van je, klaar, je gaat toch geen goed mens weer worden, bab. Vinden een heleboel vrienden van me, ja, Prim, het is camouflage. Ik zeg, nee, het is benoeming van de realiteit. Want als ik de realiteit benoem, kan ik er goed mee omgaan. Camouflage, hoe? Nou, zij vinden, het is camouflage, omdat je er... want ieder kind wil moederliefde. Ik zeg, ja, dat wilde ik ook. Maar op een gegeven moment heb ik gezien dat ik het niet ga krijgen. Ik heb de schellen van mijn ogen laten vallen. Mm-hmm. Weet je wel, ik wilde ooit een rechtszaak tegen te beginnen. Hebben mijn andere broer, mijn lievelingsbroer, hebben gezegd, als je dat doet, praat ik met hem. Ik heb gezegd, oké, ik laat het. Maar ik was er aan toe, want ik ben van de realiteit. Maar ik zoek je liefde, maar je bent een dief. Mm-hmm. Nou, dus als ik een vriend heb die... Noem maar op, ik heb een vriend die... Forum voor Democratie stemt. En ik mag hem heel erg. Dan zeg ik altijd, ik waardeer je ontzettend als vriend, maar het feit dat jij op zo'n idiote racist stemt, maakt dat ik twijfel of je wel helemaal in orde bent. Mm-hmm. Nou, hij is gelukkig een vriend die dat kan handelen, want hij zegt, ja, jij bent de idioot die niet in God gelooft, ik geloof in God. Dus zo heb ik vrienden die mijn overtuigingen belachelijk vinden, mm-hmm. maar we waarderen elkaar als mens. Maar wat ik nooit heb gedaan is iets mooier maken dan het is. Nee, dus jij hebt heel erg geleerd om iets heel verschrikkelijks een plek te geven. Ja. En dat is ook wat je in je vriendschappen... Ja. Dus het is ook je kracht. Of mijn zwakte. Nou ja, in ieder geval heeft het je ver gebracht, toch? Want je hebt bijvoorbeeld die vriend... en dat jullie elkaar kunnen waarderen ondanks je verschillen. Dat kan misschien iemand anders die niet zulke heftige dingen mee heeft gemaakt als jij. Zou misschien niet... Maar Sabine, als ik dus jij kunt veel dingen naast elkaar laten bestaan. Veel tegenstellingen naast elkaar. Maar Sabine, als ik dat niet zou doen... ik ken niemand die hetzelfde denkt als ik. Trouwens, Paul, hoe lang is dat liedje van Drew? Hoe laat moet ik eruit om het liedje te draaien? Een minuut geleden. Oké. Luisteraars, ik praat dus met Sabine Meulen. Hey, maakt het nog sens, dit hele gesprek? Want ik vind het wel interessant, maar ik weet niet of jij... Het is totaal niet wat ik had verwacht, maar ik ben helemaal voor. Oké, luisteraars, mijn vriend Drunanku, die dus helemaal anders is dan ik... en die gelooft in mensheid en Bhagwansek en weet ik veel, allerlei religieuze onzin... die heeft een prachtig liedje gemaakt dat alle mensen samen moeten leven en zo. En ik wil natuurlijk altijd reclame maken, dus hier is Drunanku. Zoveel mensen, zoveel bloemen... die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen, geef een antwoord, kom met vragen. Zoveel mensen, zoveel bloemen, die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen, geef een antwoord, kom met vragen. Hoe we samen kunnen leven. Samen kunnen streven. Dat iedereen van groot tot klein in dit land kan stralen. En er mag zijn zoveel mensen, zoveel bloemen. Die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen. Geef een antwoord, kom met vragen. Zoveel mensen, zoveel bloemen. Die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen. Geef een antwoord, kom met vragen. Hoe we samen kunnen groeien. En hoe we samen kunnen bloeien. Van jong tot oud in dit land elkaar omarmt en van je houdt. Hoe we samen kunnen huilen en hoe we samen kunnen schuilen. Dat iedereen van arm tot rijk in dit land geliefd elkaar de armen reikt. zoveel mensen, zoveel bloemen, die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen, geef geen antwoord, kom met vragen. Zoveel mensen, zoveel bloemen, die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen, geef geen antwoord, kom met vragen. Geef geen antwoord, kom met vragen. Geef geen antwoord, kom met vragen. Zoveel mensen, zoveel bloemen, die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen, geef geen antwoord, kom met vragen. Zoveel mensen, zoveel bloemen, die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen, geef geen antwoord, kom met vragen. Zoveel mensen, zoveel bloemen, die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen, geef geen antwoord, kom met vragen. Zoveel mensen, zoveel bloemen, die zich met elkaar verzoenen. Alle kleuren die wij dragen, geef geen antwoord, kom met vragen. Zoveel mensen, zoveel bloemen, die zich met elkaar verzoenen. NPO Radio 1. Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In verschillende steden in het land was het afgelopen avond opnieuw onrustig op straat. Er was ook veel politie op de been, na oproepen op sociale media om te gaan rellen. Uit onder meer Enschede, Groningen en Tilburg kwamen berichten over vernielingen en vuurwerkoverlast. In Enschede en Groningen is een noodbevel van kracht. Met het bevel kan de politie onder meer straten afsluiten en samenscholingen verbieden. In Enschede zijn zeker 5 mensen aangehouden en in Groningen zeker 3. In het centrum van Groningen zijn vernielingen aangericht en is veel vuurwerk afgestoken. En in Tilburg kwamen tientallen jongeren bij elkaar in een park om vuurwerk af te steken. 2 missionarissen die in Haiti waren ontvoerd zijn weer vrij. Ze horen bij een groep van in totaal 17 ontvoerde zendelingen en hun familieleden, die vorige maand net bij de hoofdstad Port-au-Prince werden ontvoerd. De Amerikaanse organisatie waartoe ze behoren kon de namen van de 2 nog niet vrijgeven. En ook over de omstandigheden waaronder ze zijn vrijgelaten kon de organisatie nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat ze het goed maken. De overige 15 missionarissen zitten nog vast. De zittend president van Bulgarije, Radev, stevend af op een 2e termijn als president. Afgaande op exit polls komt hij uit op 66% van de stemmen. En dat is flink meer dan zijn uitdager Gertsikov, die door de centrumrechtse voormalig premier Borisov werd gesteund. Vorige week werd er ook gestemd voor een nieuwe president, maar omdat Radev toen net geen absolute meerderheid behaalde, was een 2e verkiezingsronde nodig. CDA-europarlementariër Esther de Lange heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. De 46-jarige de Lange is nu onder meer vicevoorzitter en klimaatwoordvoerder van de EVP, de Europese Christendemocraten in het Europarlement. Volgens ingewijden is een kanshebber. Veel europarlementariërs zien graag een vrouw als voorzitter. Het weer, tot besluiten in het zuidoosten, komt vannacht lage bewolking voor, maar in de rest van het land is het helder. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Morgen is het vrij zonnig, het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. Het is maandag 22 november 2021. Het is 2 minuten over 1. U luistert naar de nationale nieuwsactualiteiter en rampenzender van Nederland, NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 302e uitzending van Zwarte Priet Praat. Mijn gast is Sabine Meulenbelt. Het is ook uw gast. Techniek is Paul Brouwer. Regieassistent telefoon Rietveld, student San Giorgio Blanc. Ik ben Primera Kishun. Oh, ik hoor de geluid. Naar Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. Via de Radio 1 app kunt reageren. Via de mail zwartepietpraat@pownet.tv. En u kunt ook bellen 0800-1121. Maar eerst een paar dingen. Sabine. Ik vroeg je toen het nieuws bezig was. Ik zag, hoe vind je het gesprek? En toen zeg je, ja, meestal word ik uitgenodigd om over seks te praten. Dat klopt. Ja, en dus, maar ik had jou uitgenodigd omdat ik zo interessant vond dat jij mensen helpt met emotionele blokkades weg te halen, waardoor mensen kunnen functioneren. Mm-hmm. En hoe komt het dan dat je dan altijd over seks praat dan? Ja, dat is wel een beetje mijn thema. Ja, seksualiteit. Maar het is oké, hoor. Leg me even uit. Nee, want ik maak even reclame. Dus, maar wat is je thema? Hoe bedoel je met seksualiteit? Wat is je thema van je werk dan? Nou, sowieso, als het gaat om seksueel misbruik... Uh-huh. Dan gaat het ook al snel over seks. Of althans, in mijn praktijk. Uh-huh. Mensen vinden het vaak makkelijker om te praten over trauma... en over dingen die misgaan... dan over Hoe kun je weer genieten van je lijf? Dus hoe kun je daarin weer een integraal geheel vormen? Dat is wel belangrijk. Ik ken een paar mensen die slachtoffers zijn van seksueel misbruik. Ja. En die hebben dan jarenlang last om gewoon weer te genieten van seks. Ja. En gewoon vaginale droogte en dat soort dingen. En gewoon ook geen eigen waarde. Dus jij helpt mensen dan om hun eigen waarde weer te vinden? Om weer één te worden met hun seksuele zelf. En dat is, vaak zit daar wel een component van eigenwaarde in. Maar ook om perspectief te krijgen op wat er nou eigenlijk is gebeurd. En om dat self-blaming mechanisme, hè, wat met veel mensen hebben van wat had verwijten ik maar niet. Zichzelf, ja. Ja, dus dat. En ik heb lang in de jeugdzorg gewerkt om meiden tussen de 11 en de 23 jaar daarmee te helpen. En ik zag dat anderen die veel meer toegang hadden tot die doelgroep niet wisten wat ze moesten doen. Mm-hmm. Dus daarom ben ik daar trainingen in gaan geven. Ja, want dat is wel, ik moet zeggen, dat is wel heel nuttig werk. Want ik ken helaas te veel vrouwen, meisjes die slachtoffers zijn geweest van seksueel misbruik. Hè, variërend van al dan niet met geweld, verleiding door oudere ooms, al dat soort dingen en stiefvaders. En het bij jezelf zeggen, wat had ik anders kunnen doen, is heel lang vaak een blokkade bezig. Yeah. En ik is inderdaad zo dat als ik met die meisjes sprak, ook toen ik nog advocaat was en zo. Of jongens. In mijn geval ken ik geen jongens, ik ken alleen meisjes. Mm-hmm. Maar dus in mijn geval, en wat dat gebeurde was, maar daar komt weer die hork prim. Dan zei ik tegen een meisje, het is niet je schuld, wat de hele fucking wereld ook zegt, foxen. Het is een klootzak daar, dat is die klootzak die je misbruik heeft. Jij hebt niets misgedaan. En vaak bleek het wel te werken, als je zo duidelijk was. Ik geloof ook wel dat het werkt. En zeker als je een man bent in de machtspositie, hè, bijvoorbeeld een slimme advocaat. Dan helpen die dingen wel. Ik wil niet zeggen dat dat dan alles weg is. Maar dat helpt van mee. En als je dat doet, dat is echt oké. Ik heb van een paar van die meisjes later gehoord. Want dan kom ik ze jaren later tegen. En dan zei ze wel, ja Prim, ik vond het echt prettig. Want je stond daar, je zei het zo resoluut. Ja, en heel veel indruk. Ja, dat iemand zegt, jij blijft geen blaad, dat is een klootzak, weet je wel. Want vaak gaat iedereen om de hete brei heen draaien. En ja, misschien heb je toch aanleidingen. En vaak, wat ik het ergste vond bij slachtoffers van seksueel misbruik, dat hun moeders, of de mensen die ze moeten beschermen, dan tegen hun zeggen dat ze kennelijk iets fout hebben gedaan, dat ze verkracht zeggen. Maar dan denk ik, what the fuck? En dan bedoel ik dus met dat. Dan denk ik, als er een idioot is die zijn pik niet zijn broek kan houden, is dat meisje toch niet schuldig eraan? Ja, girls' bodies aren't responsible for boys' thoughts. Ja. Ik vind dat die achterlijk. Daarom kan ik me zo ergerlijk als mensen zeggen, ja, maar ik vind een vrouw moet naakt op straat kunnen lopen. En iedereen moet met zijn poten van eraf kunnen moeten blijven. Ja. Weet je, maar ik heb me heel lang, vooral in Suriname, dan, als ik dat zei, dan vonden mensen echt maar een beetje achterlijk. Dus dat benoem ik weer met het helder benoemen. Benoem dat ding. Die man is een klootzak, jij bent niets mis. Is dat nog schuilen? Of is dat hoe zou je dat definiëren? Wat, even over de emotie. Maar voor wie? Voor jouzelf of voor die? Voor mezelf ook, want ik had erg veel pijn als ik dat meisje hoorde vertellen wat er overkomen was. Ik vond het verschrikkelijk, ik moet niet denken dat mijn dochter zo zou overkomen. Nou, in ieder geval had je een heel gezonde manier dan kennelijk voor en jezelf en die persoon om daar uiting aan te geven door te zeggen, jouw verkrachter deugt niet en het was niet jouw schuld. Ja, nee, deugt niet, dat is een fucking klootzak. Ja. Deugt niet is nog veel te. Nee, je moet het, als je mensen die meisjes hebben misbruikt moet duiden, moet je de meest erge termen gebruiken, want die zijn lager dan een kakkerlak. Dan vindt een man van boven het 18 die een meisje van onder de 12 misbruikt, moet je eigenlijk zijn pik afhakken. Nou, ik ben voor castratie. Ja, nee, ik helemaal ik niet. Vind een geval van verkrachting. Ik vind een geval van verkrachting, zoals die man die in dat kinder, die daaronder dingen, die vind ik het doodstraf. Helpt niet, het helpt niet, Prim. Omdat het zit niet in die mannen zelf. Het zit in de maatschappij, ingebed, hoe we met vrouwen omgaan. Dus daar zou heel veel winst kunnen behalen. Ja, maar laten we beginnen met de doodstraf voor verkrachters en het afhakken van. Maar het helpt niet. Waarom helpt het niet? Omdat het structureel niks oplost. Omdat daarmee nog steeds de instroom. En bovendien is het zo dat de profielen van die daders en slachtoffers vaak ook niet zoveel van elkaar verschillen. Dus wat maakt, dat kun je niet veralgemeniseren, maar wat maakt nou dat je denkt dat je op die manier met een ander mens op die manier om mag gaan? Dat is waarschijnlijk omdat jij misschien ook hebt geleerd dat er op die manier met jou omgegaan mag worden. Dus daar noem ik ook jongens altijd bij. Als het gaat om seksueel misbruik, er worden ook heel veel jongens misbruikt. Ja. Ik ben een heleboel fouten dingen zeggen, die zal ik even niet doen. Maar ik moet je even zeggen, want we waren zo aan het praten. Ja. Dat ik helemaal al die apps niet heb voorgelezen. Maar ik ga beginnen met de Radio 1-app, want er zijn zoveel. Oké, Lucielle. Prim, haha, dit gesprek wordt volgens mij interessant. Ben benieuwd. En inderdaad, wat mooi. Nu nog herkennen in welk station andere mensen zitten, stadium andere mensen zitten. Elise, goedenacht Prim. Ik snap jouw gast volledig. Mijn oma overleed in 1976, mijn moeder in 1977. Ik was toen 13 jaar. Heb al heel jong meegehakt. Afgelopen 18 oktober is een van mijn katten op natuurlijke wijze door ouderdom rustig ingeslapen. Rouw ik nu, ja. Een goede vriend van mij zei, gun jezelf de tijd. Ik had er vanaf dat ze een kitten was. Ze is 13 mooie poesenjaren en ze is nu bij haar schepper. Kunnen mensen rouwen om een poes? Zeker. Wouter Kelden, als je tegen jezelf leunt, val je om. Hallo Prim, ik heb het idee, weet het wel zeker, dat jij simpelweg niet open kunt geven aan pijn en jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Durf gewoon je te geven, Prim, je krijgt er heel erg voor terug. Dus wees alsjeblieft niet bang hiervoor. Dat is echt ontroerend. Vind je dat ontroerend? Ja. Ik snap niet wat hij zegt. Wauw, wat een prachtige inzichten heeft Sabine. En wat een mooi geduld om alles te duiden. Ik ben ontzettend geroerd door haar inzichten, Dikkie. Johanna, net weer ingeschakeld bij Zwarte Priet Praat. Fijne radio in de nacht. Martin Steenvoort, hoi mensen. Ik heb nog eens ontdekt dat wanneer je andere persoon in vertrouwen neemt, het ook die persoon is die je in de steek laat en of pijn doet. Dus dat was eens en nooit weer. Dit jaar werd ik 7 jaar oud. Sirius, die heeft hetzelfde als ik. Laat je niets aanleunen, Prim. Het gemakkelijkste met zweefmensen is dat ze een ander iets aanpraten en vervolgens je kunnen helpen daarbij. Hugo Zijlstra. Jeanne Larens. Hallo, Prim. Die dame heeft gelijk hoor wat betreft invissen. Het is echt wel meer dan wat ik kan het weten, want ik ben al 58 jaar hier onder jullie mensen en ik kom van de planeet Orkinori. Oké, okay, dat is wat erg op. Michiel Hogenes zegt, groot respect voor jou, heer Prim. Mijn ervaring is ook dat je uiteindelijk op jezelf aangewezen bent. Vriendschap is ook een illusie. Meest waardevol voor behalve jezelf zijn onze echtgenotes en met geluk een dochter of zoon. Sorry Prim, voor een heel klein deel heb je beter gemaakt. Je ontwijkt pijn. Oké, weet Prim wel dat hij een heel interessante gast heeft, want hij vult alle tijd zelf op. Prim, je hebt meer realiseerd sinds, zegt Johan B., dan je overigens sympathieke gesprekspartner. Het is inderdaad simpel. Je komt alleen, je bent alleen en uiteindelijk ga je alleen. Je kan wat steun van anderen meekrijgen, maar uiteindelijk ben je alleen in jezelf. Vraag voor Sabine. Is het mogelijk dat iemand emoties voor altijd wegdrukt en hier geen last van krijgt en de emoties dus niet meer naar boven kan komen en ook verder geen last voor de persoon zelf is? Dat is de vraag. Is het mogelijk dat iemand emoties altijd wegdrukt en hier geen last van heeft en die emoties dus nooit meer komen? Ja, nou, het is zeker mogelijk dat iemand voor altijd emoties wegdrukt. Mm-hmm. Ik denk dat het heel moeilijk is om daar geen last van te hebben. Maar het gaat om hoe die persoon het ervaart. Dus als diegene zegt, ik heb daar geen last van, en het werkt voor mij, het leven zo, ja. Heeft Sabine ook een website? SabineMeulenbelt.nl. SabineMeulenbelt.nl. En Prim, laat Sabine nog eens wat vertellen zonder jouw mening ertussen te gooien of binnen bruine naam. Luister, Gordo, dit programma is mijn, is een persoonlijkheidsprogramma, is een personality show. Ik heb gesprek, ik heb geen interviews. Desiree, beste Prim, ik begrijp jou helemaal, echt in vrijwel alles wat je zegt, want zo werkt het ook voor mij. Emoties moet je accepteren, kanaliseren en naast je parkeren. Als je ze begrijpt en naast je neerlegt, heb je ze ook een plekje gegeven naast je, zodat je zelf vrijbaan hebt om weer door te gaan met je eigen leven. Ik markeer van alles en heb te veel meegemaakt, maar dit was fantastisch. Ik werk nu en maar achterom blijven huilen heeft ook geen zin. Ik vaar daar wel mee. Nou, wat Desiree zegt, eigenlijk is dat wat ik doe. Ja, dus benoemen, parkeren, weten dat het er is en verder doorgaan. Mm-hmm. Ik denk dat het met heel veel dingen zo kan. Dus je kunt niet alles superdiep tot je door laten dringen, toch? Zeker niet als het bijvoorbeeld om belastingen gaat. Maar als het om heftige dingen gaat, dan denk ik dat parkeren gewoon niet zo handig is. Ik leg het aan mijn cliënten wel eens als volgt uit, en dat begrijpt ieder kind. Stel, je hebt een groot vleesmes, Mm-hmm. Of een groentemes. Voor de vegans onder ons. Ik ben vegan. Je snijdt jezelf daarmee in je arm. Mm-hmm. En je hebt een grote wond. Mm-hmm. Die wond die begint te bloeden. En jij denkt, ik heb geen zin om daarmee te dealen. Want ik moet voor mijn zusje zorgen. De bus halen. Geld verdienen. Whatever. Dus jij hebt geen zin om met die, met die wond te dealen. Wat gebeurt er dan? Het gaat etteren. Oké, okay, gaat het etteren. Wat gebeurt er daarna? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dan ga je die arm amputeren. Arm amputeren, dat is een worst case scenario, mm-hmm. heb jij. Het zou natuurlijk ook kunnen dat er gewoon heel lelijk litteken mm-hmm. ontstaat. Nou, wat zou er gebeuren als je jezelf in de arm snijdt en dat je die wond wel verzorgt? Je gaat naar een dokter, misschien moet het gehecht worden, jodium erop. Ik weet niet precies wat ze allemaal doen. Wat gebeurt er dan? Dan heb je nog steeds dat litteken, hoor. Ja, het zou best kunnen dat je dan nog een litteken hebt. Mm-hmm. Maar je arm hoeft er niet af, mm-hmm. waarschijnlijk. Mm-hmm. En het litteken zal heel anders zijn. Dus je hebt een keuze. En iedereen kan natuurlijk zelf die keuze maken. En ik geloof niet dat je een klein litteken overhoudt van een grote snee, als je die wond niet goed verzorgt. Oké, dus even in jouw beeldspraak te blijven. Op het moment dat ik snij, dan weet ik het eerste wat ik moet doen. Ik moet plassen op die wond, want urine is de beste. Jij hebt jouw middeltjes. Ja, dus ga ik eroverheen plassen. Ten tweede ga ik hem afbinden met een doek, want ik wil niet dat mijn arm kwijtraakt. En ten derde ga ik zeggen, oké, ik moet nu de bus halen. Het feit dat ik bij mijn arm heb gesneden mag geen beletsel zijn om de bus te halen of voor mijn dochter te zorgen, wat dan ook. En als ik dat litteken heb, zodra ik naar het litteken kijk, dan ga ik zeggen, hé, wat geweldig was je, want je hebt je arm gesneden, je hebt het zelf opgelost, je hebt niet gejankt, je bent niet naar de dokter gegaan. En dit litteken doet mij herinneren aan hoe sterk ik ben, namelijk, ik overwin alles. Ja, dus het litteken doet je niet herinneren aan hoe weinig je voor jezelf zorgt. Nee, het litteken laat me juist herinneren dat ik overlever ben. Ja, maar niet hoeveel je voor jezelf zorgt. Nee, want ik heb dat litteken omdat ik goed voor mezelf gezorgd heb. Ik heb het erop geplast, ik heb het afgebonden. Snap je? Dus ik vind het heel leuk dat je dit voorbeeld geeft. Mm-hmm. Want zo ga ik om met... Want natuurlijk heb ja, jij zegt, ik doe het alleen. Ja, dus net zoals alle mensen in het leven zijn er ook dingen gebeurd waarvan andere mensen... Maar dat jij zie zegt, ik goed voor mezelf zorgen is dat ik het zelf oplos. Ja. En ik denk, goed voor jezelf zorgen is ook verbinding zoeken met iets dat je kan helen. En daarin, nou ja, de wijsheid... Maar als ik mezelf kan helen, heb ik toch niemand anders nodig? Oké, okay, maar dan... Ik doe mezelf goed. Kwakzalver. Dus ik neem mijn handen. Ja. Andere mensen rennen naar de dokter. Ik zeg, ik weet het zelf. En ik kan het goed binden. Als je arm eraf was gevallen dan? Maar het gaat niet eraf vallen, want ik heb het verbonden. Maar dat zou wel kunnen. Als ik naar de dokter ga, ben ik bang dat mijn arm eraf valt. Ik kan bij een domme dokter komen die niet weet hoe het moet, die een medische fout maakt. Als ik mijn arm verzorg, weet ik zeker dat het goed wordt gedaan, Sabine. Ja, dus je hebt ook geen vertrouwen in, zeg maar, de mensen die voor je zouden kunnen zorgen. Nee, luister, ik zeg, dit vind ik heel grappig. Ik zeg altijd, als ik bij een arts ga, of een notaris, of wat dan ook, ik zeg, een arts is een medische dienstverlener. Een advocaat is een juridische dienstverlener. Een bakker is een brooddienstverlener. Dus ik vertrouw niemand. Ik kijk naar hun deskundigheid. En als ze uitvoeren, kijk ik op hun vingers. Dus ik ging ooit met mijn broertje in Suriname. We waren uitgegaan en hij had ineens uitslag. En ik ga met hem naar de eerste hulp. En hij loopt met zo'n arts naar binnen. Ik zeg tegen die arts, maak hem niet dood. En als mijn broertje dat verhaal vertelt, hij is dood, ik kan het helaas niet vertellen. Dan zegt mijn broertje, hij zit daar op die behandeltafel. En die dokter zegt tegen me, neem je woorden terug. Ik zeg, waarom moet ik mijn woorden terugnemen? Ik heb gezegd, maak hem niet dood. Ja, ik behandel hem niet. En mijn broertje zegt, maar ik heb niets gedaan. En nu vecht die arts met me. Uiteindelijk zijn we bij een andere dokter beland. Maar een arts moet niet denken dat hij God is. Hij is een fucking medische dienstverlener. Een jurist, een advocaat moet niet denken dat hij God is. Je bent maar een juridisch dienstverlener. Dus wat ik wil zeggen, als ik mijn arm een snee heb en ik ga naar die dokter, dan zeg ik tegen die dokter, wat ga je doen? Hoe ga je het doen? Welke apparatuur ga je gebruiken? Welke ontsmetting ga je gebruiken? Ik ga me toch niet blind overgeven aan iemand? Nou ja, dat zou je eens kunnen overwegen. Waarom? Omdat misschien iemand anders ook best heel goed voor jou kan zorgen en dat je niet alles alleen hoeft te dragen. Maar kijk, luister, waarom ik nooit slachtoffer zou worden van seksueel misbruik. Ik snap dat jij dat niet doet, want jij zegt, het is een illusie. Dus ik begrijp dat jij zegt, ik doe dat niet. Nee, ik zeg wat ze aan het rekent zegt, trust but verify. Dus ik vertrouw, maar ik controleer. Dus overgeven aan iemand is dat je niet meer vertrouwt en controleert. Zijn er mensen alles aan wie je overgeeft? Ja. Oké. Maar altijd dat ik wel controleer. Geef ik maar over dat aan je. Dat is geen overgave, Prim. Hoe bedoel je dat? Die, valt niet, die box kunnen we niet tikken. Hoe dan? Maar ik kan me toch over... Overgave en controle... Nee, maar luister. Als ik een kamer binnenkom, dan ga ik eerst kijken... Zijn er verborgen camera's? Nee, nee, is alles nee. Goed. Maar over jouw inner circle. Ja. Zijn er mensen aan wie je echt overgeeft? Ja, maar wat bedoel je met overgeven? Nou, in ieder geval dat je niet controleert... Maar ik controleer alles. Als ik niet controleer, hoe moet je dat ik niet... Ik kan me niet voorstellen dat iemand iets niet controleert. Oké, dat is interessant. Je moet toch controleren. Waarom? Misschien kun je gewoon vertrouwen. Nee, ja, doei. Al die mensen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, die hebben die gecontroleerd. Oh, nu maak je een soort victim blaming-achtige opmerkingen. Ik bedoel, oké, laat me het anders zeggen. Als je je vergewist, bezint eer geen begint. Mm-hmm. Als je je vergewist... Dus jij vindt dat je gewoon zonder controle je moet overgeven? Ik denk dat het fijn is als je mensen hebt in je leven... Uh-huh. aan wie je kunt toevertrouwen. Ja. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Maar wat bedoel je met onvoorwaardelijk dat toevertrouwen? Dat je onvoorwaardelijk welkom weet bij iemand... Ja, maar dat is niet overgave. Kijk, overgave is dat ik zeg, oké, ga staan op een springplank. Nee. Want het zijn allemaal hypothetische voorbeelden. Oké, geef een concreet voorbeeld. Dus overgave gaat bijvoorbeeld over overgave aan je partner. Dat je ergens diep voor schaamt. Ja. En dat je toch zegt, ik neem jou in vertrouwen. En ik geef me in die zin... aan jou over, want ik vertrouw maar jou. Maar wat is iets waar ik me zo voor moet schamen? Dus geef een voorbeeld. Ik weet niet of we dit heel concreet moeten maken. Ja, maar maak het concreet. Weet het niet. Prim, waar schaam je je voor? Nee, nergens. Dat is mijn probleem. Ja. Nee, maar het is echt niets waar ik me voor schaam. Nee. Maar het maakt niet zoveel uit. Nee, maar je moet me voorbeeld geven. Want ik zit te kijken, want ik vertel aan mijn vrouw en mijn kinderen... vertel ik alles. Mm-hmm. Maar, oké, ik ga aan mijn kinderen niet vertellen... Nou, als mijn vrouw en ik ruzie hadden, deden we het vrij openlijk. Dus ook daar heb ik niets. Wat zou ik niet aan mijn kinderen vertellen? Maar ik weet niet waarom het dan over je kinderen gaat. Want het gaat over iemand aan wie je kunt toevertrouwen. Dus iemand die jou steunt. En iemand... Ik zou het meest aan mijn kinderen toevertrouwen. Ja. Jij bent de grote en zij zijn de kleine. Nee. Mijn kinderen zijn... Mijn jongste zoon is 29. Ja, maar jij bent de grote. Ze zijn in de ordening. Ben jij de grote? Nee, bij mijn kinderen niet meer. Ik ben al lang zes die wijsneuzen. Nee, die vooral mijn tweede, die was vandaag ook. Nee. Dat is al voorbij. We zijn nu... Kijken ze naar je op? Ze kijken op me neer. Oeh. Ik denk nog wel dat ze allemaal kijken. Oké, maar met mijn vrouw, ja. Wat is er dat ik zo doe waar ik voor me schaam, dat ik aan mijn vrouw... Vertrouw je aan haar toe? Ja, natuurlijk. Zonder controle? Natuurlijk hoor je altijd controle. Ja, dus overgave, je echt toevertrouwen aan iemand... en controle, dat is gewoon moeilijk huwelijk. Nee, maar ik probeer te begrijpen wat jij bedoelt met overgave. Echt. Mm-hmm. Wat bedoel je met overgave? Dus ik deel alles met Diana. Maar uiteindelijk weet ik dat zij zal... Ik hoop dat ik voor haar doodga, maar de kans bestaat dat ze doodgaat... en me dan in de steek laat. De kans bestaat dat ze morgenochtend wakker worden... naar me kijken en denkt, maar nee. En dat zegt, doei. Dus ik bedoel, dat moet je toch altijd erin hebben. Ik moet er toch niet op vertrouwen dat het nooit mis kan gaan. Mm-hmm. Ik moet toch altijd in mijn achterhoofd houden... dat ze dag wakker kan worden en kan denken, shit. Hij heeft me betoverd, eigenlijk is hij maar een lul... die ik niets vind en boef, ik ben weg. Dat kan toch? Hou je daar rekening mee? Ja, natuurlijk. Daar hou ik al 40 jaar rekening mee. Ik ben iedere dag als ik naast haar wakker word, denk ik... God, dank je wel. Dank je wel dat ze er nog is. Ik ben iedere dag blij dat ze er nog is. Want mm-hmm. ik hou er permanent rekening mee. Weet je wat liefde is? Onzekerheid. Mm-hmm. Ze is de eerste vrouw waar ik onzeker mee ben. Ik was nooit onzeker. Dus snap je? Dus dat moet je wel iedere dag controleren. Hey, hou je nog van me? Dus dat is iets van kwetsbaarheid, hè? Zeg je dan. Die onzekerheid. Dat je een beetje kwetsbaar voelt. Oh nee, maar ik heb altijd gezegd dat ik me heel kwetsbaar voel bij haar. Ja. Nee, maar ik ben... Misschien is omdat dat ze je kan raken. Ja, maar Sabine, misschien is dat het. Ik ben over alles heen lopen. Kijk, mijn technicus Paul Brouwer zit er. Dit programma, zeg ik altijd tegen mijn technicus... het wordt zo goed als slecht als jij het maakt. In die zin geef ik me volledig over aan Paul. Want je bent binnengekomen, je hebt gezien... er is geen enkele instructie, hij doet wat hij wil. Maar uiteindelijk moet ik wel op Paul vertrouwen... dat die uitzending goed wordt. Mm-hmm. Snap je? Dus ik geef me wel over aan Paul in die zin. Hij ziet ook met een... Oh, shit. Zijn er zoveel telefoontjes? Er zijn een heleboel mensen aan de lijn. Oké, luisteraars, sorry. Sabine, ik baal hiervan. Luisteraars, het is 23 minuten over 1. Ik probeer Sabine te begrijpen, maar nu moet ik naar de bellers gaan. U luistert naar het programma Zwarte Priet Praat. De techniek is Paul Brouwer, regieassistent, telefoon San Giorgio Blanc. Ik ben Primera Rekijsjoen. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 en hashtag Zwarte Priet Praat via de Radio 1-app en mails Zwarte Priet Praat, apenstaart, pownet.tv en het telefoonnummer is 0800-1121. Ik zal nu naar de bellers gaan, want straks... Oh, sorry Sabine, maar nu geef ik het programma uit. Kijk, ik ga nu de regie uit handen geven. Ik moet eerst even Jerry Alon. Hi Prim, allereerst waardering voor het feit dat jij als emotioneel simpele bottenhork weer zendtijd vrijmaakt voor een psychologisch onderwerp. Waar ik op aansloeg is dat jij emoties als iets primitiefs beschouwt, als iets dat alleen dieren niet kunnen beheersen. Ik denk dat het juist het tegenovergestelde is. Emoties komen voort uit ervaringen en bewustzijn daarvan. Met andere woorden, ben jij niet juist heel primitief en constant in de overledigstand door al jouw emoties weg te relativeren? Heeft Jerry Alon een punt? Ik denk dat hij wel een klein puntje heeft. Jij mag gewoon luisteren. Dus je bent het wel eens met Jerry? Nou ja, dat is dat punt waar we hadden het over die neocortex, waarvan jij zegt, ik redeneer alles weg. Ja, dan maak je niet gebruik van alle mogelijkheden die je echt hebt. Maar jij vindt dus echt dat emoties een mogelijkheid zijn? Natuurlijk! Zonder al je emoties ben je geen heel compleet mens. Ik vind emoties een staan in de weg. Volgens mij maak je er ook goed gebruik van. Hoe bedoel je? Nou, opwinding, een beetje arousal. Dan laat me het anders zeggen. Ik vind zwakte emoties staan in de weg. Wat zijn zwakke emoties? Als je begint te... Dus ik zal je een voorbeeld geven. Mijn kind valt van de fiets. Dat kind heeft pijn en het bloed. Als ik ga janken, kan ik niet handelen. Ik denk, fuck het janken. Even kijken waar de wond is. Kijken wat ik moet afwenden. Zo snel mogelijk naar eerst. Een goede verzorger, die jankt natuurlijk niet zelf mee. Hoewel, dat af en toe ook wel lekker kan zijn. Maar als jij de grote bent en jouw kind is de kleine, dan hoeft dat ook niet. Want jij kunt met jouw neocortex relativeren. Ja. En zo leer je dat kind, dit valt wel mee. Maar misschien ligt het beentje er wel af. Ja, dan moet je uit een ander vaatje tappen. Nee, wat je moet doen is, je moet, als je huilt of overmand bent door emoties, dan kan je niet functioneren. Dus wat ik zei, mijn dochter lag aan meningococcepsis, lag op de intensive care. Ik ben daar heel goed aan het zeggen, ze moet overleven, dit moet gebeuren. Mm. En dat ben ik heel goed, want ik vind, en dat heb ik dus met politieagenten, militairen en zo, als er een ongeluk gebeurt, dan wat de politieagent moet doen, is hij moet het plaatsdelict veiligstellen, zodat we DNA en al dat soort dingen kunnen vinden. Hij kan niet mee gaan janken met de weduwe zeker. Die daar dus zit. Dus dat is niet zijn taak. Juist. Ja. Maar dan vinden mensen, die politieagent is harteloos. Ik zeg nee, ik ben blij met zo'n politieagent. Want ik heb liever een politieagent die sporen veilig stelt, tuurlijk, dan een politieagent die arm op de schouder gaat slaan. Mm-hmm. Nou, dus als er iets gebeurt, zeg ik, emoties zijn er staan in de weg. Nou ja, en aan de andere kant ben je dan wel zo'n advocaat die even iemand heel erg zegt hoe schofterig die verkrachter is. Maar dat is geen emotie, dat is gewoon een feitelijke benoeming. Nou, dat weet ik niet, maar dat is ook emotie. Dus dan maak je gebruik van die emotie. En dat is niet je taak als advocaat, maar je doet dat toch. Omdat je een heel mens bent en gebruik maakt van die emotie. Oké. Dus eigenlijk ben ik wel, volgens jou, ben ik dus een heel emotioneel mens. En ik gebruik mijn emoties en ik doe alsof ik geen emoties heb. Ja, nee, want iemand zegt hier op Radio 1... Prim in therapie op mijn kosten, verdomme. Dat zegt iemand in de Radio 1-app. Ja, luisteraars, ik ben inderdaad in therapie op uw kosten, maar dat is het leuke van dit beroep. Ik kan de leukste dingen doen en ik word er ook nog voor betaald. Oké, zullen we even naar... want er zijn ook een heleboel berichten op Twitter. Luisteraars, ik beloof dat ik straks al die Twitterberichten van jullie ga voorlezen. Welke beller wil je hebben? Wil je Leo, Jaap, Desiree... zullen we met Leo beginnen op lijn 1? Dan moet je wel even je koptelefoon opdoen, Sabine. Ja. Doe maar Leo op lijn 1, alsjeblieft, Paul. Goedenacht, Leo. Dankjewel. Zeg het maar. Nou, ik had een vraag, een beetje buiten de recensies. Maar er worden allerlei mensen van oproer beschouwd. En in Bunschoten hebben ze dus ook gewoon... Ik Oké, Leo, ik heb Leo, even in mijn kracht, emotie. Ik heb geen tijd voor jou gelul. Doei. Oké, doe maar Jaap op lijn 3. Kijk, dat, is dat nou emotie of is dit ratio wat ik heb gedaan? Dat is wel ratio, denk ik. Oké, dat is wel ratio, want hij wou wel. Dus Leo komt niet in de uitzending. Hij mag bellen zeggen, maar hij komt niet meer in de uitzending. Mike, alsjeblieft, Jaap op lijn 3. Dag Jaap, wil je radio alsjeblieft zachter zetten? Dat doe ik. Sabine? Ja? Met Jaap. Hallo Jaap. Ik kom uit Arnhem. Ik zit op dit moment in een verzorgingstehuis. En voor de indicatie vasculaire dementie. En ik heb heel veel bezig gehouden bijvoorbeeld met Carl Gustav Jung. Ik ben in India geweest. Ja? En volgens mij heeft het geen enkele zin om Prem te overtuigen. Hij begrijpt niet, hij begrijpt werkelijk niet dat wij allemaal dezelfde zijn. Jij bent ik ben jou. Dat snapt hij helemaal niet. Klopt. Hij begrijpt niet, ja, wat de waarde is van huilen, een traan. Oh, ik huil wel, hoor. Of je huilt. Ik huil te vaak. Mijn kinderen vinden me te veel huilen, Becky. Je moet je er niet bij bemoeien. Ik praat met Sabine. Nee, het is wel mijn programma, vriend. Als je lult, gooi ik eruit. Ja, dat maakt geen bal uit, Prem. Hij ik ga je nu al de prijs geven voor de leukste beller van dit jaar. Ja, dat zul je ook krijgen, want je bent een leugenaar. Hoe ben ik een leugenaar? Je bent bijvoorbeeld nooit in India geweest. Ik ben in India geweest. Wat lul je nou, man? Ja, ik ben heel vaak in India geweest. Ja, maar geweest. Dat je in India bent geweest, maakt je geen beter mens dan ik. Je hebt vasculaire dementie, ik niet. Ik zit niet in een verzorgingshuis. Jij bent een belastingtrekker, ik betaal belasting. Ja, denk je dat ik geen belasting betaal? Nee, je hebt een uitkering, je zit in een verzorgingstehuis. Ja, vergeet je toch wel, jongen. Ik heb pensioen, ik betaal om 10 euro belasting. Ook dat toch? Jij krijgt gewoon, jij bent bij een van die mensen die gewoon onze maatschappij laat geld kost. Met je pensioen met en je medische kosten. En niet met jou. Sabine? Ja? Het heeft geen enkele zin om tegen Prem te overtuigen. Je praat tegen een muur. Echt tegen een muur. Tegen randebier. Hij wil niet in therapie, want daar is hij bang voor. Ik ben hier op de radio in therapie. Ik ben openbaar in therapie. Je bent niet in therapie. Je bent nooit van je leven in therapie geweest. Volgens Johan ben ik op zijn kosten in therapie, verdomme. Dat zegt Johan op de Radio 1-app. Die zegt primair therapie op mijn kosten. Je bent nooit in therapie geweest. Is dit geen therapie? Sabine, was ik niet de hele tijd in therapie? Ja, waarom wil je geen therapie? Oh, dit is geen therapie. Oké, Johan, je lult uit je nek. Het is geen therapie. Volgens Jaap niet en volgens Sabine niet, ja. Nee, ik heb zelf mensen therapie gegeven. Oh. Ja? Ja. Ik ben iemand die... Carl Gustav Jung, de psycholoog. Ken je die? Die heb ik gestudeerd. Ja, maar die was ook een randebiel. Carl Gustav Jung. Ik heb zijn werk gelezen. Wat een randebiel nou, is dat. Je begrijpt bijvoorbeeld niets van in principe wat Carl Gustav Jung heeft. Dat heet archetype. Nee, dat is allemaal gelul. Dat is klassificaties, net zoals code zwart. Het moet code wit heten. Dat want anders, als dingen misgaat, zijn het altijd witte mannen. Jij bent zeker een witte man. Nee, ik moet naar een andere witte man. Wilbert Stuifbergen wil in de uitzending met zijn kolom. Laat me gewoon uitlullen. Waarom moet ik je laten uitlullen? Je bent slecht voor mijn luistercijfers, man. Ik praat niet met jou, ik praat met Sabine. Weet je wat ik jammer vind, Jaap? Ik vind dit echt jammer. Ik moet naar Wilbert, want het is al bijna 2 minuten over 1:30. Nee, maar ik vind het jammer. Oké, weet je wat? Ik zet je op hold. Ik zet je op hold. Wat even. Wil je hem op hold zetten? Na de column van Wilbert. Je hebt geen empathie, je hebt niks. Maar Jaap, ik heb zoveel empathie dat na de column van Wilbert je weer in de uitzending mag. Oké, want je moet echt naar de column van Wilbert. Onzin. Nee, oké. Een IQ heb je niet. Oké, weer hem op hold zetten. Want ik weet niet hoe ik hem op hold moet zetten. Oké, je wordt op hold gezet en dan gaan we naar dinges. Je komt zo terug. Oké, we zetten Jaap even on hold. Wilbert Stuifberg is aan de lijn. Wilbert, ben je er? Jawel, Prem. Oké, jij hebt allerlei zwakte emoties voor al die slachtoffers van de Chinese teringoverheid. Maar ja, niemand snapt je, Wilbert. Dus ja, ga je gang maar. Deel jouw emoties en jouw pijn over de ellende die er in China is. En het boeit niemand geen moer, behalve Primrarik Kishun, die jou altijd ruimbaan geeft. Dus dames en heren, hier is hij, de witte man die zwakte emoties kent, die alle emoties vrijelijk uit, maar het levert geen moer op. De Don Quixote uit Den Haag, Wilbert Stuifberg. Goedenavond, luisteraars. Lang leven het lid. Uitleg volgt later. Eerst de ongekroonde koningin van het nepnieuws. De Forum voor Democratie. Wat moet je ermee doen na hun vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog? Doodzwijgen? Tja. Dan onze ex-koningin Beatrix. Zij bezocht een bijeenkomst van kinderen en kleinkinderen van Nederlanders die fout waren in de oorlog. Hier het NOS Journaal. Prinses Beatrix heeft een bezoek gebracht aan nakomelingen van Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerden met de bezetter. De stichting die zich voor hen inzet bestaat 40 jaar. De leden hebben vaak last van de keuzes die hun ouders of grootouders hebben gemaakt. Om nog even bij het Koninklijk Huis te blijven. Kort geleden werd de kwestie opgeworpen of onze toekomstige koningin Amalia wel lesbisch mag zijn. Geen discussie, vindt Claudia de Breij, de spiksplinternieuwe koningshuisdeskundige. Maar hoe bevooroordeeld is zij? Ze heeft al een lintje gekregen en ze is kennelijk, zie de video, zeer innig met Amalia. Ik kreeg nog meer twijfels toen ik de Volkskrant las. Het draait om de vraag, hoe heet Amalia voluit? Want in de Volkskrant stond te lezen, Amalia van Claudia de Breij. Is dat niet net zoiets als prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld van Oranje-Nassau? Of nog verder door filosoferend, is Amalia al getrouwd? En wel met Claudia de Breij. Heet ze daarom voluit Amalia van Claudia de Breij? En mag dat wel? Veel wijverij in lesbische kringen. Immers, Claudia is al een keertje getrouwd. Allemaal onzin natuurlijk, luisteraars. Dit was een geintje van mij. Maar dat geen discussie, dat is natuurlijk wel bonton in koninklijke kringen. Van het vrouwelijk lid van het Koninklijk Huis naar het mannelijk lid van het Chinese politbureau. Is de tennister Peng Shuai nou verkracht door die ex-premier? Twee stoelen verwijderd van president Xi Jinping. Peng verscheen ineens weer wel op Chinese tv. In een restaurant en op de tennisbaan. En ze had een videogesprek met IOC-baas Thomas Bach. Maar is ze daartoe gedwongen? Net zoals veel Oeigoeren gedwongen worden te zwijgen, anders gebeurt er wat met je familie. Geen discussie, Xi bepaalt wie er in China zwijgt of sterft. Serena Williams, Novak Djokovic, zij eisten onderzoek. En de WTA, de tennisorganisatie, die dreigt China te stoppen met tennistoernooien. Columnist Thijs Zonneveld, hij legde een verband met de Spelen. Want het IOC wil stille diplomatie. Zwijgen. Net zoals Xi dat wil. Want ook Xi heeft misstappen begaan. Waar hele boeken over volgeschreven zijn. Daarom werden rond 2015 alle werknemers van een boekhandel in Hongkong ontvoerd. Omdat Xi niet houdt van klokkenluiders. Of klokkenluidsters, zoals Peng. De verkrachting werd doodgezwegen in China. Peng wordt waarschijnlijk gechanteerd, want the games must go on. Het zal aflopen zoals Jorginho Wijnaldum, die eerst een grote bek opzette tegen racistische spreekoren, maar nu zijn donkerbruine keutel weer intrekt. Want het grote geld en in koor met massa-hystericus Van Gaal zegt Wijnaldum nu dat Oranje gaat voor de grote eer. Want we kunnen wereldkampioen worden. At last. Maar niet iedereen reageert zo. Hadden wij Nederlanders in 1978 bij het WK voetbal in Argentinië de actie Bloed aan de paal van Bram en Freek. In de Verenigde Staten is er nu de actie Bloed aan de schoen. Enes Kanter is een Zwitsers-Turkse basketballer in de grootste competitie, de NBA. En hij maakt oorlog over China. Een van de manieren waarop hij dat doet is via de afbeeldingen en de teksten op zijn basketbalschoenen. Het begon met teksten als Free Tibet en nu ook No Beijing 2022. En als uitsmijter op zijn laatste schoenen. Aan de ene kant staat er Stop Organ Harvesting in China. Aan de andere kant staan afbeeldingen van chirurgen met een coolbox voor de organen. En op zijn zolen afbeeldingen van de geroofde organen. En het alles in een bloederig decor van spetters. Bloedspetters. Enes Kanter maakt dus oorlog met LeBron James, omdat James diep buigt voor Xi vanwege het geld uit China. Wedstrijden van de club van Kanter, de Boston Celtics, worden niet meer uitgezonden in China. En Kanter krijgt sinds zijn protesten minder speeltijd in de NBA. Volgens hemzelf vanwege zijn mening. En zijn coach die bestrijdt dat. Maar het lijkt veel op het protest van voetballer Mesut Özil, die na zijn steun aan de Oeigoeren geen wedstrijd meer speelde voor Arsenal. Het hypocriete Londense clubje dat nog immer wedstrijden begint met te knielen tegen racisme. Het Kamerlid voor D66, Sjoerd Sjoerdsma, hij stelde op 4 november in de Commissie Buitenlandse Zaken aan de orde of er vertegenwoordiging van Nederland naar de Olympische Winterspelen van Beijing zullen gaan. Hier hoort u Sjoerdsma met zijn vraag aan minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken. In dat verband misschien toch de vraag of er uitnodigingen zijn uitgegaan naar IOC-leden, oud-IOC-leden en of een oud, zeker oud-IOC-lid genegen zou zijn gebruik te maken van die uitnodiging. Er werd ergens gelachen, u hoort het misschien. Want Sjoerdsma doelde natuurlijk op onze koning, die eerder lid is van het IOC. Hij was in 2008 lid van het IOC. En als zodanig verkrachtte hij het Olympische handvest in China. En met onze koning als eerder lid van het IOC is het koninklijk kringetje weer rond. Straks moet prinses Beatrix bij zichzelf op bezoek. Als zijnde familielid van een foute Nederlander die in 2008 reeds uit zijn dak ging bij het juichen bij weer een gouden plak. In het land bezaaid met crematoria. Tot zover. Zie Enes Kanter op Twitter en bezoek de site www.endtransplantabuse.org. Ik herhaal endtransplantabuse.org. En u weer. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. Sabine, even voor de duidelijkheid. We zeiden het er in die kolom van Dingelsbeter. Je zegt, ja, je probeert je zorgvuldig uit te drukken, want je wil geen therapiegesprek hier op de radio. Maar ik wil dus juist een therapiegesprek, dat zeggen al die mensen. Waarom wil je hier geen therapiegesprek hebben met me? Omdat ik niet, dat past niet binnen mijn ethiek. Waarom niet? Omdat dat een heel persoonlijk dichtbij proces is, waar ik ook als therapeut een andere setting bij nodig zou hebben om echt iemand te kunnen helpen op een diepere laag. En ook omdat ik dat niet voor jou zou willen, ondanks dat jij dat misschien wel voor jezelf wilt. Dat zei je net ook even tijdens de pauze. Maar ik kan dat jou niet, waarom niet, geven. Omdat dat is een te persoonlijk proces. Is het moeilijk om... Kijk, ik weet toen ik advocaat was, op een gegeven moment kwam ik thuis en was het moeilijk om die last achter te laten. Dus is het moeilijk, want vooral als je praat over slachtoffers van seksueel misbruik, is het moeilijk om het achter je te laten als je naar huis gaat? Nou, ik heb ontslag genomen bij het jeugdzorgproject na 11 jaar... omdat ik het niet meer kon dragen. Dus dan heb je het over een andere doelgroep, hè? Echt die jonkies nog, die dan misschien nog zelfs voor het misbruik zitten, of er middenin, of vlak daarna. Dus ik in mijn praktijk heb ik nu alleen volwassenen. En dat is echt heel anders. Maar ik vind het... het is niet zo... Kijk, ik weet niet wie heeft verzonnen dat je werk niet mee naar huis mag nemen. Ik neem mijn werk altijd mee naar huis. Het gaat erom, wat doe je er thuis mee? Dus ik kan wel dingen door laten stromen. Maar als ik... Ja, ik ben geen... ik ben geen top-down therapeut. Ik ben geen Teflon. Dus ik werk van hart tot hart en van bekken tot bekken. En dat is hoe ik prettigst werk en hoe ik andere mensen kan bereiken. Maar dan ben je als therapeut ook kwetsbaarder. Zeker, absoluut. Ja. Zonder kwetsbaarheid kan ik inpakken, denk ik. Maar dat betekent dus dat als ik bij jou zou komen, dat je eigenlijk als mijn hulpverlener net zo kwetsbaar ben als ik de verteller. Ik weet niet of het net zo kwetsbaar is. Je zit toch in een soort van afhankelijkheidspositie. Maar ik breng zeker alles wat ik heb als mens, breng ik in. Vind je dat niet moeilijk? Ja, dat vind ik hartstikke moeilijk. Ja. Ik vind het topsport. Ja, want het lijkt me ook heel moeilijk om... Kijk, waarom ik emoties zo lastig vind, precies dit. Ik kan juridisch, rationeel, kunnen we alles makkelijk beredeneren. Hè? Net als wiskunde. Mm-hmm. Het is makkelijk, je gaat met de formule, het zijn feiten. Ik kan veel met feiten, maar ik zeg altijd, ik kan niets met gevoelens. Mm-hmm. Weet je, met feiten kan je makkelijk dealen. Zo, de statistieken. Maar met gevoelens, ik voel me onzeker. Ik voel me, ja, wat moet ik? Ik? Gevoelens kan je niet... Dus ik zit echt te denken, hoe doe je dat dan? Doe ik dat als therapeut? Of hoe doe je hoe jij dat moet doen? Hoe doe jij dat met gevoelens? Zeg altijd mensen, ik ben slecht in gevoelens, ik ben goed in feiten. Nou, wat ik jou wel in de loop van de avond, zo nacht, wat ik jou wel hoor zeggen, ken je het window of tolerance? Nee. Het window of tolerance is iets dat we allemaal hebben. Een soort van raampje. Ja, het is een radio, maar ik moet toch even. Een soort van raampje waarbij je aan de ene kant, op de y-as heb je opwinding. Ja. En op de x-as heb je tijd. Ja. En buiten je raampje, dus je kunt een lijn voorstellen boven en beneden. Buiten die lijnen zit je buiten je window of tolerance. En daarbinnen zit je binnen je window of tolerance. En daarbinnen kun je goed functioneren. Ja. Kun je, heb je woorden voor emoties. Word je misschien wel boos, maar ga je niet uit je plaat. Daarboven ga je wel uit je plaat. En daarbeneden word je misschien depressief. En wat ik jou hoor zeggen, van nou ja, ik voel me prettig binnen dat window of tolerance. Ja. Nou, en dat snap ik ook, want daarbinnen functioneren we natuurlijk ook het beste. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn, het is namelijk normaal om af en toe uit dat window of tolerance. Waarom is het normaal? Om af en toe ik uit vind het abnormaal. Om af en toe uit het window of tolerance te gaan, omdat je als het goed is, als je goed gehecht bent met je lijf, met je lichaam, heb je geleerd jezelf te troosten, te soothen, te kalmeren. Als je dat niet hebt geleerd, dan is het gevaarlijk om uit dat window of tolerance te gaan. Dus, nou ja, en mensen die getraumatiseerd zijn. Luister, als je moeder gezicht ziet, ze wilde nog iets zeggen, want ze denkt, ik hou me in. Want ik weet niet of ik Prem wil beledigen, maar zeg vooral nee, wat je nee, denkt. Nee, beledigen sowieso niet. Nee, ik wil Prem niet duiden, maar je zegt, je wou eigenlijk zeggen, en Prem, omdat je zo onzeker bent, durf jij niet uit je window of tolerance te gaan. Ik denk dat je wel een beschermingsmechanisme hebt. Om en ik snap het ook, want als je alles alleen moet doen en je weet dat er niemand is, niet boven en niet beneden, ja, dan snap ik dat je de hele tijd controle wil houden. Nou, het grappige is, toevallig vertelde iemand me dat ik zijn leven ooit heb gered zonder dat ik het wist. Maar ik heb een probleem. Er zijn heel veel mensen aan de lijn. Het is 14:15. U luistert naar NPO Radio 2. Het is over 4 seconden 14:15. Dus we hebben nog maar een kwartier te gaan en we hebben veel te weinig tijd. U luistert, mijn gast is dus Sabine Meulenbelt. Ik moet even een paar leuke tweets voorlezen. Eerst Soulfood. Soul7Food. Wordt een loodzware psychoanalytische uitzending met die zweeftante Prim op de divan bij mevrouw Freud. Oké, Katja Lenoir, Katja de Zwart. Prim, je praat helemaal. Prim, je gast praat helemaal geen abacadabra. Ze slaat de spijker op de kop. Toegeven aan rouw of verdriet wil niet meteen betekenen dat je instort en niet meer kan functioneren. Integendeel, ik vind het gezonder om eraan toe te geven. Wat een mooie uitzending, zegt iemand. Ze heeft een taaie cliënt aan jou, Prim. Katja weer. Prim, als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat je een sociopaat bent. Xabine confronteert je flink en ze mag wat mij betreft nog wel een tandje bijtzetten. Met huilen is niets mis. Het is goed en gezond. We zeggen toch ook niet dat er met lachen iets mis is. Nee, Katja, je hebt wel gelijk daarin. Oké? En Mark van Dingers. Als Amalia lesbisch is, laat ik me opbouwen. Of reageer ik nou emotioneel? Zwarte Poot, stop eens met rennen en ontwijken en luister eens naar Sabine. Je overgeven aan een vertrouwde is een van de mooiste dingen om te ervaren. Klinkt alsof mevrouw nog wel wat werk met onze lieve Prim moet verzetten, maar niet alles is met bruine rum weg te spoelen. Oké, en dan moet ik hier nog. Prim, je bent er alleen maar om gelijk te krijgen. Respect voor geduld van je gast. Ik was al lang opgestapt, zegt Nancy. En wat vat je het briljant samen? Je bent eigenlijk een heel emotioneel mens wanneer je cliënt blij staat. Prim, alsjeblieft, gaat om je kwetsbaar opstellen. Snap dat nou. Oké. Hey Prim, ik herken mezelf bij jou ook. Ik wil eens weten dat ik cold of kill ben. Echter, ik noem dat efficiënt en rationeel. Geen tijd voor streefvloeren, maar straight to the point. Wel ben ik met je gast eens dat het opkroppen van emotie niet goed is, maar dat handelen we wel efficiënt af. Oké. Nou, is Janus al klaar? Oké. Luisteraars, iedereen die aan de lijn is, ik hoop dat jullie nog erin komen. We hebben gewoon een tijdsprobleem, Sabine. Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 bellers. Ik hoop dat ze allemaal, maar luisteraars, we gaan naar de man die als geen ander emoties weet te vatten in prachtige zinnen, prachtige volzinnen en prachtige bijzinnen. En die op 26 december, zondag, tweede kerstdag, hier samen met mij, hartstikke dronken gaat worden en daarna met een taxi naar huis wordt gebracht. En dan moet ik kijken hoe ik naar huis kom. Hier is hij dan, live uit Rotterdam, de stad waar gek iets allemaal de boel gesloopt hebben. Mijn grote vriend Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Huilen haalt de pijn niet weg. Dat is de spijker op de kop. Het leven heeft geen enkele zin. Het begint en houdt weer op. Wie hardheid niet wil snappen, zal de echtheid wel gaan voelen. De pijn die dat veroorzaakt, is wat we met werkelijkheid bedoelen. Het gevoel om er te mogen zijn, dat is nou juist het inherente. Het leven schenkt en het leven neemt. En de ervaringen zijn rente. Het zijn rente op gegeven tijd. En dat is het goede leven. Hoe zonde is het om die tijd dan ook nog zin te moeten geven? mijmerend analyseren, stilzwijgend proberen alles terug het reine in te filosofiseren. Wat is zingeving in oorlog? Heeft de koolsingelsloper zin? Wat voor zin hebben agenten met gehoorschade dan? Of oproerkraaiers met een nieuw kogelgat erin? Van stenenregens krijgt men builen en het heeft op dat punt lang geen zin meer om lekker met elkaar te gaan zitten huilen. Is het voor voorbeschouwingen ook niet veel te vroeg? Mag het ook allemaal niet eens zinloos zijn? Zijn de feiten niet genoeg? Het universum is oneindig groter dan zulk wollig soort van taal. Verbinding is voor open wonden en dood gaan we allemaal. Verbale open deuren zijn het in ons tochten door het bos. Van de notie dat het zin moet hebben, ben je maar beter gauw verlost. En misschien is het cynisme waar ik ooit uit zal ontwaken, maar voor mij geen wollig taalgebruik dan. Ik kom meteen ter zake. Dan roep ik, Hilversum 1, heeft het leven echt geen zin? Nou, dan moet het het maar maken. Dankjewel, vriend. Zie je, daarom zijn we vrienden. Dag. Groeten aan het meisje. Tot de volgende keer. Doei, doei, doei, doei. Ah, dit is jammer. Oké. Ruben, je mag even zitten. We gaan even een rondje bellers doen met de snelheid van zo heb je me niet. Oké, begin maar met Peter op lijn 3. Goedenacht Peter, je hebt 10 seconden, ga je gang. Ja, goedenacht Prem. En goedenacht Sabine. Hoi. Ik heb een vraag aan jou, Sabine. Ik schat je leeftijd op 30 plus. Is dat ongeveer goed? Ja, is ongeveer goed. Ja, oké. Okay. En dan mijn vraag aan jou is de volgende. Hoeveel van die jaren heb jij alleen geleefd? Of ben jij echt een type voor een relatie die eigenlijk niet zonder een relatie kan? Oh ja. Ik heb het nog nooit bij elkaar opgeteld, maar ik zou zeggen vanaf mijn relationeelbare leeftijd dat ik ongeveer 50-50 alleen ben geweest. Dus je weet wat dat is. En, maar als ik jou zo hoor, dan denk ik dat jij toch het zoekt in een relatie, dat dat jouw steunpunt in het leven is. En dat je het daarvan moet hebben. Nou, komt dat? Nee. Meer relatie met anderen. Maar er hoeft niet per se een liefdesrelatie te zijn. Of een romantische relatie. Ja, maar toch heel erg relationeel. Laat ik het zo maar zeggen. Peter, je snapte niet. Wat Sabine steeds probeert uit te leggen. Laat even seks erbuiten. Je moet met mensen verbanden hebben, of je het relaties noemt. Nee, en met hoeveel mensen, wat Sabine uitlegt, is als je niet kan toevertrouwen aan andere mensen om ze te vertrouwen om een band, vriendschap of hoe je het noemt, wil te hebben, dan ben je te veel alleen. En dat bedoelt ze. Ik weet het. Maar jij wil het allemaal in seks trekken. Je bent weer zo over seks de witte man. Nee. Ik probeerde juist achter te komen waarom zij zo in die relaties gelooft. Ik zou zeggen, als je alleen bent, kan je jezelf veel beter ontplooien dan met tweeën. Peter, is niet waar. Zonder mevrouw was ik niets. Lag ik in de goot. Dus ja, je moet jij gebruikt er om te koken voor jezelf. Nee, en ik gebruik er om. Zonder mevrouw was ik 3 keer niets. Geloof me. Nee, daarom. Ze is de redding van mijn leven. Maar dat is ook weer een leugen. Ik ga naar de volgende beller. Doei. Gooi maar Fleur op lijn 1 erin. Fleur, we hebben vannacht weinig tijd, dus ga je gang. Ja, goedenavond Prem, goedenavond mevrouw Meulenbelt. Prem, je draaide een plaat van een vriend van je. Hij zong zoveel mensen, zoveel bloemen. Mm-hmm. Maar in jouw wereld, Prem, is er maar 1 bloem. dat ben jij. Dankjewel voor eindelijk iemand die me begrijpt. Ja, het draait alleen maar om mij, me, myself and I. Ja, maar ik zou zeggen, het is een paardenbloem. Want 1 flinke hoos wind en er blijft niet zoveel van over. Ik ben een orchidee. Ik ben een exotische orchidee met prachtige kleuren. Ik ben mooier dan die pijlinktvis die ze heeft gezien. Ik ben de allerschoonste. Spiegeltje aan de wand. Wie is de allerschoonste in het hele land? Ik zou nog willen zeggen, het mechanisme verdringing is 1 van de sterkste mechanismes die we als mens hebben. Het heeft mensen door de Auschwitz en dat soort plekken helpen overleven. En je zou nog eens met Sabine, als zij dat wil, het moeten hebben over verdringing en wat kinderen doen als ze dus verdriet of ellende niet, als ze daar niet tegen kunnen, dan besluiten ze om niet te voelen. En ik wil afsluiten. Ik voel wel, Fleur, ik teken wel protest. Ik voel heel veel. Ik bedoel, ja, Ruben zit hier om zijn programma aan te kondigen. Ik voel alleen minachting voor die loser die alle meuk uitzet. Maar ik voel wel wat. Je voelt veel met je hoofd. Maar ik zou een vraag willen stellen. Ja. Denk jij, Prem, dat, ja, het is een beetje triest, maar toch. Ja. Omdat je zei dat je wilt begrijpen. Ja. Dat was de sleutel van de uitzending met Sabine. Denk jij dat Herman Brood van Hilton is gesprongen omdat hij wilde voelen hoe het is om te vliegen? Ik snap dat niet. En mensen die zelfmoord plegen, snap ik niet. Dus ik kan geen antwoord geven. Ik kan je wel uitleggen waarom ik nooit van de Hilton gesprongen ben. Ja. Omdat ik het liever te leuk vind. En ik sluit af met een boek, misschien dat Sabine die kent. En dat is van Bessel van der Kolk. The Body Keeps the Score. Ja, Traumasporen in Nederlands. Die raad ik je aan. Fleur is zeer minister. Doei, Fleur. Ik ga naar de volgende. Doei. Doe maar Desiree op lijn 4, want we hebben weinig tijd. Ja, Ruben, we hopen dan soms nog aan het komen. Ja, Desiree, zeg het maar 10 seconden. Ja, goedenavond. Dat je er bent. Hi. Zeg het maar, Desiree. Alleen Janus maakte een uur wachten al de moeite waard, want dan ben ik het met die man eens. Dat is waar. Maar dat is en Prem met jou ook, want jij leest straks mijn appje voor. En over dat hele Winnow of Tollens verhaal. Oh. Kijk, als accepteren een vorm van coping is, dan is controle houden dat ook. En dan is controle houden dus ook in mijn visie een soort van emotie. Dus mensen die volgens sommige mensen rennen, zoals jij en ik, Prem, dat doen we niet, want we zijn gewoon snelle denkers. Maar mensen die, zoals jij en ik, zo in het leven staan, die kunnen heel goed leven buiten de winnen of toren, doordat we daar de controle pakken. Maar Desiree, wat wel het leukste is, wat al het leukste van alles, is dat Sabine ontsnapt. Dat vind ik het leukste, want Sabine kan het alleen benoemen omdat ze ontsnapt en ons doorgrondt. Ja. Dus dat zegt wel wat over de deskundigheid van Sabine. Absoluut. Maar dat is hetzelfde. Ze is bijna net zo deskundig als jij en ik. Ze is wel onze mindere, niet ons niveau, maar bijna net zo deskundig. Nee, maar dat is hetzelfde als die arts waar je naartoe gaat met die snijwond. Ja. Je gaat daar naartoe, je laat die man doen wat hij doet. Je weet zelf in je hoofd, je moet altijd zelf ook nablijven denken. Hè? Prem, jij en ik. Klopt. We blijven altijd zelf ook nadenken. Die man heeft al die studieboeken gelezen, maar hij weet echt niet op welke bladzijde er hoeveel komma's stonden, want hij heeft niet alles onthouden. Klopt. Dus we moeten wel mee blijven kijken. Dus we kijken heel goed hoe hij het doet, zodat we de volgende keer minstens voor de helft zelf kunnen. Oké, dankjewel Desiree. Tot de volgende keer. Oké, doe maar Ton zonder tong op 3. Goedenacht, Ton zonder tong uit Rotterdam. Je hebt 20 seconden. Goedemorgen, Ton. Ik had een vraag aan Sabine. Ja? Wat denkt u? Moet Prem niet in therapie gaan? Moet ik in therapie gaan, Sabine? Dat is volledig aan jou, Prem. Nee, kom op. Nu echt de antwoord geven. Kom, niet politiek. Wil je mijn eerlijke antwoord? Ja. Ik denk dat iedereen wel wat therapie kan gebruiken. Ja, oké, Ruben moet meteen in therapie gaan. Okay. Ja, het ging iedereen over jou deze keer. Dankjewel, ik gun iedereen wat therapie. Oké, dankjewel, Tom. Tot de volgende keer. Doe maar op lijn 4 Anouk erin. En dan doen we de laatste meneer Dammes. Zeg het maar, Anouk. Ben ik dus? Ja. Nou, het is Aniek. Oh, Aniek. Sorry, Aniek. Ik heb op een gegeven moment in 1976, waar mijn ouders net gescheiden, ging ik eerst op vakantie met mijn vader naar de Dordogne kamperen. Ja. Kregen we net onder Brussel een enorm treinongeluk. Ja. En nou, ik heb daar van alles en nog wat lopen doen met allerlei mensen die in de trein gewond waren. Mijn vader is naar buiten gerend, is daar gaan helpen, want die had zo'n EHBO-ding. Ja. Het was een puinhoop. Iedereen liep met losse armen en benen rond. Ja. Letterlijk in afwasbakken en dergelijke. Ik heb nog 3 minuten schiet op. Wat is je punt? Ja, ik weet het. Ik heb hier ook 5 minuten zitten schetteren van schieters op. Maar wat wil je zeggen? Ik heb toen als kind van 10 allerlei mensen lopen verbinden met allerlei rotsen die iedereen kwam aanzagen. Ja, want ik en je hebt heel veel gedaan. En dus? Daarna ging ik met mijn moeder op vakantie naar Oostenrijk. Hebben we met het vliegtuig een enorme buikschuiver gemaakt bij de landing. Ja, en dus, je hebt 2 trauma's. En toen, en dus, waar ga je naartoe? Want we hebben nog maar 30 seconden, kom op. Ja, de grap is, daar leef ik nog steeds mee. Maar je kan er gewoon overheen komen. Je loopt met de tranen in je ogen. Maar je kan nog steeds andere mensen helpen. Oké, dankjewel Anouk. Een goede wijsheid. En dan als laatste meneer Dammes op lijn 2. Meneer Dammes, u hebt nog precies 33 seconden. Ga je gang. Ja, mevrouw Sabine, ik heb zitten luisteren naar Prem en het programma vanuit de transactionele analyse. En dat ken je waarschijnlijk wel. Zeker, ik ben oké, jij bent oké. En Hij wil je niet oké. En games people play. Hij, oh, hij zo voel ik dat niet hoor. Helemaal niet. Nee. Sorry? Zo voel ik dat niet. Nee, nee, oké. Okay. Ik zeg alleen maar, ik spreek vanuit mezelf. Want ik, hij speelt een spelletje. Ja, maar alles, hij maakt je vanuit zijn kind praat hij naar jouw ouder. Terwijl jij vanuit je volwassen praat. En hij, speelt, hij zit vanuit zijn kind naar jou. Hij wil je onmondig maken. Onmondig? Dus, ik probeerde het te begrijpen. Ik probeerde het nou, meneer Dammes. U moet echt tot zonder ton gaan aftrekken nu. Want het wordt echt wel erg met jullie twee. Ja, maar de Games People Play moet je lezen. Dat doe jij. Oké, dat ga ik lezen en daarvoor doen. Maar ik beloof u, dank u wel, meneer Dammes. Maar Sabine, ik heb een probleem. Kijk, Ruben, je hebt straks oude meuk, maar je gaat zo meteen focus presenteren. Over radicalisering van de huidige politiek. Oké, heel goed. Sabine, ik heb een probleem. Kijk, het is 1:58:45. We moeten zo eruit. Ik moet nog de afkondiging doen. Weet je dat boekje van me als je afspreekt? Zullen we afspreken dat je nog een keer terugkomt? Want we zijn nog helemaal niet uitgekomen. Wil je nog een keer terugkomen, Sabine? Heel graag. Ja, en dan gaan we wel over seks praten, goed? Over seks, okay. Alleen maar, uitsluitend. Alleen maar over... Laat me snel naar de afkondiging gaan. Dit programma werd gemaakt door techniek Paul Brouwer, telefoon, webcam, social media, regieassistent San Giorgio Blanc, hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, Valkie van Anders, presentator, kortom het bedrijf van dit programma, Prins Joram, Joram. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Paul en gefinancierd door de in Nederland verblevende belastingbetalers die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkering blijven voorzien en de dure gebouwen van subsidiëren. Dank belastingbetaler. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Paul voor hele leuke filmpjes. Hier naar Focus van de NTR. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Paul. Leven de Europese Unie. Leven de democratie. Leven therapeuten. Leven Sabine Meulenbelt. Leven Nederland. Namaste. Dag. Laat me nou uitlullen, man. Hey, laat me uitlullen. Jongen, laat me gewoon uitlullen. NPO Radio 1. Het is